Middernacht, maandag 22 april. Mark Visser met het NOS-journaal. Op advies van de politie zijn de komende dag in Leiden alle middelbare scholen en mbo's dicht. De sluiting is in verband met een dreiging van een schietpartij op zeer korte termijn, zegt de politie. Het dreigement is geuit op een internetsite. De gemeente, de politie en het OM nemen de zaak zeer serieus en hebben daarom alle scholen geadviseerd om de komende dag dicht te blijven. En dat advies hebben ze opgevolgd. De politie in Leiden heeft nog niet kunnen achterhalen wie er achter het bericht zit. In verband met het onderzoek wil de politie niet zeggen welke school of scholen in het dreigement worden genoemd. Leerlingen en ouders zijn vanavond geïnformeerd over de sluiting. De broers die worden verdacht van de aanslag bij de marathon in Boston hadden mogelijk plannen voor meer aanslagen. De politiechef van de stad sluit niet uit dat er meer explosieven in de stad zijn geplaatst. Volgens hem hadden de twee een behoorlijk arsenaal aan zelfgemaakte explosieven. Waar die explosieven zijn gebleven is niet duidelijk. De jongste broer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Op dit moment is onduidelijk of hij ooit kan worden verhoord. Volgens de burgemeester van Boston is zijn toestand zeer ernstig. Het Nationaal Comité Inhuldiging hoopt komende dag met een oplossing te komen voor het wegvallen van het Koningslied. Dat zegt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst. Er is de hele dag telefonisch overleg geweest tussen het Nationaal Comité, Radio 2 en de Nederlandse Publieke Omroep. Het comité is nog steeds van plan de koning op 30 april toe te zingen. Componist John Eubank trok het Koningslied zaterdagavond terug na een storm van kritiek. Het weer vannacht opklaringen, het kan licht gaan vriezen. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poon. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De stuk op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kan inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... Wij willen het Koningslied terug! Nou en of, Jan. En een Echte Jan, dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus roep je op om vooral auto's, huizen en hoeren te kopen... terwijl het nog nooit zo hoog werkloos is geweest als vandaag. Zoals de voormalig rechtsliberale premier van dit land, Mark Rutte. Dan ben je een ontzettende Johan. Jan, Jan! Dat dacht ik wel, Jan. Maar laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of ja. Johan is geweest. Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan. Ja, voormalige Jan Fredje Teven. Voel me niet beschouwen. We hebben het vertrouwen van de Kamer, dus we gaan door met optreden. Ja, Fred die overleefde een debat over de dood van een Russisch asielzoeker. Ternauwernood, de hele oppositie, minus de SGP, PVV en 50PLUS, wilde dat de Teef zou opstappen. Maar meneer mag blijven zitten omdat de PvdA geen zin heeft in gedoe. In het gedoe-kabinet Rutte 2. Dus de Teef mag blijven. Maar weet je wat groot grap was? Hij zei op een gegeven moment in het debat, ik wil 100% vertrouwen. Ja, nu heeft hij eigenlijk maar 66% vertrouwen. En toch blijft hij zitten. Ik had het toch ook wel eigenlijk voorgevoel van dat ze doen, hoor. Ik denk dat de Teef zegt het wel, maar de Teef blijft lekker zitten. De Teef zegt, Johan, wat eerst dat hele gevangenisgelul van vorige week. Ja, en nou dit weer. Ja, een enkelbandje kan ook wel. Ja. Een enkelbandje kan ook wel. De Teef, die zou iedereen opsluiten. Ja. En nu kan een enkelbandje ook wel. Als de Teef allemaal tegen de muur. Dat was de Teef vroeger. En 100% vertrouwen. Ah, 66% is ook wel genoeg. Nou ja, nou, zit toch lekker. De Teef is de Johan. Ja, klaar. Precies. Nou, deze vrouw ook, Marianne Thieme. Staatssecretaris is niet in staat de verplichtingen uit te voeren... en blijkt het in hem gestelde vertrouwen keer op keer niet waard. Alleen die stem al. Maar goed, de dierenpoes wilde even haar ballen tonen... tijdens het debat over de toekomst van Fred Teven. Hetzelfde verhaal als net, hè. Ze kwam met een motie van vertrouwen. Wat? Een motie van vertrouwen, inderdaad. Want ze hoopte een punt te maken. En het punt was dan natuurlijk zoiets in de sfeer van... misschien is hij wel niet weggestuurd, maar hoeveel mensen vertrouwen hem nou echt? Nou, het kwam helemaal niet aan. Het liep helemaal mis. Ze stond eigenlijk gierend voor lul. Dus. Nou, Marianne Thieme en Johan is natuurlijk niet echt een verrassing, Jan. Nee. Nee. Maar ik wil het toch wel even horen. Ja, Marianne Thieme is een Johan. En niet zo'n klein beetje zo. Ook. Oh, over Johan gesproken. Oh. Albert Zijlstra. Er is een sociaal akkoord. En dat is goed. En dat mag ook gezegd worden. Zo. Nou, dat mag ook gezegd worden. Je hebt gelijk ook, hoor. Halbe stond ooit bekend als een rechtse hardliner bij de VVD. Maar ja, dat zegt niks, want dat was onze Fred Enkelbadje Teef ook. Zelfs daar, die moet zich in alle bochten wringen om het sociaal akkoord goed te lullen. En dit terwijl hij toch de fractievoorzitter is van de partij die ons bij de verkiezingen nog waarschuwde voor de socialisten, Jan. Ja. Ja, en nu likken diezelfde socialisten hun vingers bij dit akkoord af. En dat doen wij een klein beetje vreemd. Of niet? Dat doen we niet een heel klein beetje vreemd. Dat doen we gigantisch vreemd, eigenlijk. De VVD weet niet waar zij mee bezig is, kan ik zo zeggen. En toch heb ik het gekke gevoel dat Halbe nog wel ver gaat komen. Ik heb het gevoel helemaal niet, Jan. Nou ja, dan delen we dat zeker niet. Nee, maar hij is nu lekker het dualisme zogenaamd aan het spelen. Maar het is allemaal kletskoek. Denk je? Ik denk het wel, ja. Is het niet de bijl aan de wortel van de stoel van Mark Rutte? And the answer is no. Oké, Jan. Nou, in ieder geval, Halbe Zijlstra, als je luistert, je bent de Johan. Ja, nou, en dan hebben we er nog één om het helemaal maar klaar te doen maken. Dan is het John Heelbank. Oh. Ik hoor alleen maar van het is slecht of klote. Ja, dat klopt. Het wordt gewoon nu een beetje gezeken. En, ja, dat hoort ook bij ons volk. Zo is dat. Slecht. Nou, daar zegt hij een waar woord, Johnny Eubank. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat hij een verschrikkelijk lied gemaakt heeft. Het is zo slecht dat er werkelijk geen woorden voor zijn. Maar goed, breng je het dan uit, weet je wel. Zet je dan die hele nest met sterren om en zo. Rol je die uit de kast. En breng je het, ga er dan ook voor staan. En ga er niet het terugtrekken als iedereen boos op je. Zou als jou mensen het niet mooi vinden. Terwijl een paar mensen op Twitter zitten te zeuren. Nou, ja. Sean Eubank is verantwoordelijk voor de meest grote bagger die Marco Borsato ooit in zijn leven heeft gemaakt. Ik noem mijn nummer. Binnen! Binnen in mijn hart, binnen in mijn ziel, van binnen! Nou, dat vind ik wel mooi. Vandaag is rood heel de mooi. Kleur van... Het is vreselijk. Het is net zo kloot als dat klotenlied. Dus loop niet te zeiken. En dan weet je maakt gewoon zeikmuziek klaar. Ja, precies. Dus je trekt je liedje dan niet in en ga niet lopen miepen en baby's beledigen. Dus onwaardig is dat, Eubank. Ja. Ik ben een Johan. Hup, dag. Nou, ja, dag. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Zo. We beginnen erbij. Tjap, tjap, tjap, poe. Daphne de Boer, die ging scheiden en kwam uiteindelijk terecht in het bed van de zoon van Muammar Gaddafi. Over dat verhaal praten we straks natuurlijk verder. Maar eerst even de actualiteit van onze hoofdgast van vanavond. Welkom, Daphne de Boer. En zij is natuurlijk ook de schrijfster van het boek De Laatste Vlucht. En dat gaat weer over dat hele gesodemieter in Libië. Maar nu ben je hier in de studio. Ja. Ja. Gaat het goed met je? Jazeker. Je zit zo ver van die microfoon af, dus daarom schreeuw ik zo. Nou. Dichterbij dan. We gaan eerst eventjes hebben over actualiteit. En dan denk je, moet dat nou? Ja, dat moet. Dat is onderdeel van het programma. We hebben bijvoorbeeld ook een spel wat niet werkt. Ja, er komt nog een heleboel hoor. Waar je, ja, echt, we zitten af en praten heel af en toe met je. Als Jan tenminste niet aan het woord is. Nou, het liefst ben ik aan het woord. Dan, ja, nee, maar dan zitten allemaal nog onderdelen tussen. Maar dan ga je zelf merken allemaal. We gaan lekker los. Ja, laten we beginnen met de actualiteiten. De actualiteit. Ik moet eerlijk zeggen, de hele wereld mee bezig is geweest. Wat zeg ik? Het hele universum. Ja. En daarbuiten. Ja. Wat vind jij nou van het Koningslied? Ja, dat had anders gekund, hè? Nou ja! Onvoorstelbaar. In één keer die vinger op die zere plek. Nou ja, weet drie je, vingers zij, in de lucht! Zij heeft natuurlijk ook een schitterend, nog hele goede opleiding gehad. En Daphne de Boer, hè? Was stage gelopen ook. Op nog hele goede plaatsen, echt. Dingen geleerd waar je anders toch... Ja, bij jou zeker. Ja. Hey, dat wist ik ook niet meer, maar werd ik pas in mij geconfronteerd. Als jij wakker wordt, hè, wat denk je dan? Nou? Nou, niet aan het Koningslied in ieder geval. Ook niet aan Stamppot? Nee. Zo wordt het zo avond. Ja, wat zo nou. Nee, maar even over het Koningslied. Waarom was het slecht? Ja, die tekst kon echt niet. En, Jan? Ja. Nou, ben je het niet met me eens dan? Volkomen. Volkomen, toch? Maar ik wil ook graag dat je de muziek afzeikt. Nou, de muziek was ook echt bagger. Ja. Hey, maar je zou er best een filosofische observatie over mogen doen nog. Hier staan we. Over de Nederlandse volksaard en zo. En dat, dan... Ja, kijk, als je natuurlijk iedereen vraagt om aan iets mee te werken... dan krijg je gewoon een hoopje van eigenlijk ellende. En als er nog een heel erg kundig iemand daar wat van kan maken... prachtig, maar dat is niet gebeurd. Zie je, dat is toch een leuk stukje nieuw inzicht. Wat Daphne de vinger oplegt, wat we nog niet hadden gehoord... in de hele discussie, Jan, is natuurlijk... Het volstrekt voor de hand liggende feit... dat als je allerlei mensen een klein stukje laat maken van iets... dat als je het op een hoop veegt, dat het natuurlijk kutzooi wordt. Mag ik eventjes? Ja, sorry. Kijk, Op een dag zat hij Eubank bij de Wereld Erdoor, zat hij dat melodietje te laten horen. Want daar had hij nog op de plank liggen. En dan lag niet voor niks op de plank. Ik heb nog een melodietje op de plank liggen, dat zei hij zo. Ja, ik heb nog een leuk melodietje op de plank liggen. Waarom ligt het op de plank? Omdat hij het niet kon verkopen. Nee. Toen ging hij dat dus voorspelen. Ik zat per ongeluk dus naar de Wereld Erdoor te kijken. Doe je dat wel vaker? Nee, niet zo heel vaak. Nou ja, ik heb het één keer gezien en heb je het hele jaar gezien. Maar in ieder geval hij doet dat dingetje ook weer uit. Toen dacht ik, goh, wat een zeikerig geluidje, dat ken ik al. Dat was het dan, hè. Maar daar is het probleem niet helemaal mee begonnen. Het probleem begon dat het volk de mens mocht de tekst insturen. Ja, dat zegt Daphne net. En wat gebeurt er dan? Nee, Daphne had het over al die artiesten. Nee. Al die mensen, die stukjes tekst. Maar je moet wel een beetje luisteren, joh. Oh, sorry. Nou, ik dacht eventjes dat het nog niet verteld was. Oké, wat zei je dan met al die mensen? Als iedereen een klein stukje doet, dan moet je een heel kundig iemand hebben om daar een geheel van te maken. Ja. Ik dacht dat je het al over die waardeloze zangers allemaal bij elkaar had. Nee. Dat was het probleem op zich niet. Dat die zangers allemaal een beetje, dat is wat er hoort. Oké, dan wil ik toch nog even mijn punt afmaken. You are the world, weet je wel, of zoiets. Dat, weet je dat ding we nog? Ja, you are the world, van die man, die gekke man. Die het werd punt hier weer, is wat ik wil maken, en niet eens alleen omdat het een soort Piet Veerman Sailing Home Across the Oceans-achtige sound heeft. Maar dat ze dan op een gegeven moment zitten ze bij elkaar aan tafel. En dan zeggen ze, jongens, het klinkt leuk. Een beetje Volendams, hè, dat doet het goed onder het volk. Maar we vergeten een groepie. De allochtoon. De neger. En daar gaan we een fijn stukje voor rappen. En dan zeggen ze, oh, wat een leuk idee. Ja, dan vinden die Nederlanders leuk. Rappen. Dan weten dat zo gaat. Dus echt een waar? Stukje multiculti gaan ze rappen. En dan halen ze lange Franse diemen. En die gaat heel slecht rappen. En alle allochtonen die van rap houden, nou, dat is ook niet zo heel veel. Die denken, jezus, wat is dit voor slecht? Maar dat wordt echt serieus. Zo wordt er over nagedacht. Laten we lekker multiculti maken met een stukje rap van Lange Frans. Ja, en dan gaat het mis, jongens. Je mag best wat zeggen, Daphne, af en toe, hoor. Ja, nee, toevallig las ik net iets over Ali B. Ja. Die zelf dus ook zei, ja, ik vond het hele rapstukje eigenlijk helemaal niks. Maar het comité wilde dat er zo graag in. Ja, en waarom? Je, ja, en waarom? Natuurlijk, om het wel te cultureren. Ja, maar ik zit me nou toch iets ook voor te stellen. Hoe zou zo'n comité dat? Wie zijn dat eigenlijk? Allemaal blanken. Ja, goed. Want die verzinnen dat ook. Oude blanken, denk ik, of niet? Allemaal waarschijnlijk mannen. Parelketting kiezen, dat was en die zeggen, oh, dat vinden ze leuk. Dat vinden die leuke, donkere, gespikkelde mensen. Die vinden iemand, het leuk. Rapper. Ook iemand die dan een beetje de gewoontes van het Hof kent. Dus, nou, dat vinden Willem-Alexander maximaal wel mooi. Ja, en Ali B, die heeft ooit tegen de koningin Jo gezegd en een hand gegeven. Dus die valt wel in de smaak. Leeft Jos Brink nog? Nee, die is dood, mevrouw. Weet je wel zoiets? Is Jos Brink dood? Voor mij wel. Ja, dat pleurt zich. Maar in ieder geval, Ali B, die vond het slecht. Nou, die vond het rapstukje dus zelf ook heel slecht. Maar grappig, hè? Ja, maar hij deed het wel. Ja, dit is ook een lieverd natuurlijk. Hè? Nou, het is een commerciële hond, bedoel je. Oh, ik dacht wel lieverd. Maar ik moet eerlijk zeggen, voor een ton zing ik ook een stukje, hoor. Hey, en 73% van de Nederlander is een monarchist, is gebleken. We zijn opeens in een soort Noord-Koreaans land terechtgekomen. We vinden opeens de grote leider fantastisch. Wat vind jij ervan? Ja, nou ja, ik vind het Koningshuis best leuk. Gewoon ceremonieel, maar meer ook niet. Hoe vond je het interview? Het interview, ja. Weet je, ik hoorde bij Paul Witteman zeiden ze, ja, we wilden zo graag een echt gesprek met de echte spanning en gewoon de vragen die men wil stellen. Ik vond het totaal geregisseerd en helemaal niet spontaan. Nou, dat zeiden wij nu ook tegen elkaar, Jan en ik. Zou, had je daar niet gewoon, Albert Verlinde moeten neerzetten? Dat je gewoon het entertainment karakter van het hele gedoe beetje benadrukt. Rellen. En dat je gewoon weet, van, nou, weet je, dat is gewoon in elkaar geknutselde flauwekul. Ja. Twee bloesieren. Jan sprak vanmiddag de provincie. Als het mij hadden gevraagd, had ik het zeker niet gedaan. Want mijn reputatie als serieus journalist is mij veel waar, dat zei nou, hij. Ik zou je vertellen, ik ben niet een serieus journalist. Kan je nagaan. En maar, zelfs jouw reputatie is nee, je maar je gaat waard. Daar toch niet zitten. En dan mag je de vragen voorlezen die de RVD heeft goedgekeurd. En als Willy Maxi even denkt van, nou, god, laat ik eens eventjes langs de lijnen lopen waar wat niet uitgetikt is. Dan zie je opeens een krip. Ja. Ja, dan ga je het er niet voor lenen. Nou ja, zij wel. Ze vinden zelf dat ze een journalistiek verantwoord eindproduct hebben geleverd. Hè? Dat zijn de woorden. Ja, dan ben je gewoon een knipmes. Dat wel. God, nou ja, ik vond wel dat hij heel authentiek overkwam, Wil. Nee, maar vond je dat echt? Was er iets interessants? Nee, ik vond dat Maxima heel raar lachte. Een beetje zo'n paard. Ik vond het wel aantrekkelijk. En nu die teruggetrokken, het glansvlees, daar hou ik niet zo van. Dit kost een lintje, vriend. Oh, sorry. Nou ja, nee, maar ik bedoel, je mag best zeggen, ik denk dat de Republiek beter is. Maar om nou te zeggen dat de nieuwe koningin lijkt op een paard. Nou ja, lachte als een paard dan. Oh, dat valt wel mee. Max, als je luistert, alleen als je lacht, dan is hij eruit. Voor dus, dat had ik ook. Ik had iets van, Maxima is best gewoon op zich een babe. trek dan ook even wat leuks aan, weet je wel. Het zag er zo... kan toch niet? Ze moet helemaal keurig. Nee, maar dat is dus echt niet haar rol. Keurig werkt niet bij haar. Het is een Argentijnse, wulpse vrouw met heupen en rondingen. En, weet je en wat een hoop rimpels ook trouwens al. Maar goed, dat geeft niet. Zolang je maar een beetje hoornjurk aantrekt, komt dat allemaal goed. Maar weet je wat een beetje het punt was? Nee. Bij alle interviews tot nu toe was Willem-Alexander natuurlijk een beetje een lulletje rozenwater ten aanzien van deze vrouw. Nee, ik snap het wel. Liever gezegd. Ja, het is een lulletje rozenwater vergeleken bij deze vrouw. Want het is natuurlijk een vrouw met hersenen en een uitstraling en een mooie uiterlijk. Het is een man die... Alles wat hij niet heeft, zeg maar. Het is een man, hij is niet zo, hij is best lelijk en hij praat moeilijk. Nou ja, maar voor de rest is het een heel integere waterdeskundige. Dat weet ik wel zeker. Alleen ze hebben tegen haar gezegd... En hou je godverdomme even je kanus, want hij ziet er altijd zo lullig uit bij als jij dat zit te praten. Het is een beetje als met ons, eigenlijk. Ja. Dus jij bent echt Maxima en ik ben dan Willem-Alexander. Ja, zeker. Alleen, ik denk dat het in geen enkel geval bij ons goed is als jij de leiding neemt. Maar goed, maakt niet uit. In ieder geval, wat er ook gebeurt. Ja. Dus Maxima, die zat hem zo aan te kijken van... Oh, jongen, wat klets je eigen nek. Weer. Oh, wat... Mijn man bedoelt. Ja. Zullen we de gast ook wat vragen? Ja, dat is goed. Die bommen, Boston. Wat dacht jij? Wie heeft dat gedaan? Wat dacht je toen? Die bommen in Boston, ja. Wel. Bij die marathon. Ja, wat ik ervan dacht. Maar was jij toen, je hoort het, oh nee, op het nieuws. Ja. Bommen bij de finish van de marathon van Boston. Oh, er zijn vast right-wing Tea Party Americans. Of dacht je, nou, dat zullen die moslims alweer zijn. Of dacht je helemaal niks, wat dacht je? Nee, ik wilde gewoon weten wat er aan de hand was. Ik dacht nog niet zo heel veel in eerste instantie, hoor. Oké. Want dat was een beetje de wedstrijd, hè? Of nou right-wing extremist waren of moslims. Dat was volgens mij de enige twee smaakjes waar we het konden kiezen. Ja, en dus ontstaat er een klopjacht. Maar ja, op zich. Nou, dat kunnen ze wel. Hè? Dat moet ik toch nageven, die Amerikanen. Klopjachten organiseren, dat kunnen ze. Gewoon meteen het hele leger eruit gerold. De hele stad opgesloten in de kelder. Om achter twee Tsjetsjeense jongens van 19 en 24 aan te... 26? Ja, maar oké, maar wel met bommen en geweren. Oké. Nee, maar toch, ik zeg toch ook wel, ik was toch gewoon complimenten te geven. Ja, nee. De jongen, tanks, vliegtuigen, drones, in Nederland 16, raketten. Ja. Er is er één dood en één ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Nou, dat is redelijk effectief gedaan. Probleempje opgelost. Ja, in Nederland hadden we één sociaal werker hadden we erop afgestuurd en een stagebegeleider. En een enkel bandje hier en daar. Ja, eentje te delen. Misschien. Wie weet, maar in ieder geval hadden ze geen guns gehad hier. Dat is wel een ding wat zeker is. Maar goed, laten we het eventjes naar Nederland halen. Want de IVD die zegt van die jihad, er wordt hier helemaal niemand gerondzot. Nee joh. Nobody. Nee, dat gebeurt niet. Geloof je dat nou? Nee. Nou, mooi zijn we er ook weer uit. Ja, is lekker. Even dingetjes af oplossen, Jan. Ik vind ook wel gewoon een heel helder antwoord. Vind ik ook een goed ding in een gast. Nee. Oké. Nee, maar we hebben ook wel eens gasten. Jullie blijven maar doorlullen. Dan word je helemaal gestoord van. Ja, dat doe jij al. En dan ga je uiteindelijk vragen, is nou ja of nee? Nou ja, je zegt er gewoon aan het begin. Dat is toch allemaal veel makkelijker. Hey, we praten straks met je verder over je boek. Want de actualiteit zal het allemaal worst wezen, joh. En over, niet alleen het boek, maar wat er gebeurd is. Het leven. Het leven. Nou, dag hebben we het zo met je door. Maar hier komt het eerste, weet je, we hadden het over die vaste onderdelen in deze show. Nou, er komt er nu eentje aan. En dit gaat over Jan. Die kan langzamerhand zijn lintje wel op zijn bierbuik schrijven. Want de Republikein in hem is wakker geworden. En dat gaat hij nu vertellen in zijn column La Vie Jan Roos. Mooi gezicht. Ja. ...4,4 miljoen onderdanen keken afgelopen woensdag naar hun nieuwe koning en koningin. De NOS en RTL zonden het grote interview uit. En dat gesprek met Rick Nieuwman en Marielle Tweebeke... ...zeiden Willem-Alexander en Maxima niets. Tenminste, niets interessants. Het grootste verhaal was dat Wim Lek zich geen Bertha 38 wil noemen... ...en dat hij het ceremoniële koningschap zou accepteren... ...terwijl meneertje ook daar geen enkele keuze in heeft. Nou ja, opstappen, maar ja, dat doet hij dus niet. Verder vond de aanstaande koning het onverstandig dat er bezuinigd wordt op het koningshuis, omdat hij dan personeel moet ontslaan. Een stalknecht of een kamermeisje minder zou een ramp zijn, aldus de man die 825 ruggen per jaar gaat verdienen. Het ergste kwam na het kritiekloze en opzichtig geknipte interview. De duiding. Juri Aalbrecht, Femke Halsema, Sjoel Paradijs en Kiesja Hekster zaten aan een tafel te vertellen wat een fantastische mensen toch een fantastisch interessant gesprek hadden gevoerd. En wat waren ze fantastisch en enig. En leven het Koningshuis en Oranje boven. Niets, maar dan ook niets, wat er ook maar in de buurt kwam van enige kanttekening. Het dieptepunt van deze Noord-Koreaanse verering was het optreden van de nieuwe social media man, van de staatsomroep. 10 positieve juichtweetjes las hij voor. Geen enkele wanklank. Niets. Terwijl er in mijn timeline genoeg werd geklaagd. Maar nee, lang leven de koning en zijn vrouwtje en applaus. Alsof dat nog niet eng genoeg was, had de NOS even een peiling onder het volk gehouden. En het resultaat was er eentje waar Saddam Hussein in zijn hoogtijdagen van had gezegd dat het wel erg ongeloofwaardig was. Want bijna 100% van de onderdanen vond de koning een absolute topper. De monarchie was helemaal te gek. Zijn vrouw was het beste wat ons land ooit is overkomen. En het land werd gered door de waanzinnige inzet van die enorme, leuke, helemaal te gekke, fantastische Oranjes. Het was gewoon gênant. Maar ja, wat wil je? Kritiek op het Koningshuis kan je van Hofpropaganda Omroep NOS toch echt niet verwachten. Echt nu al het onbetwiste hoogtepunt van deze show. Goed dat het gezegd wordt. Ja. Nou, in ieder geval, jongens, na haar scheiding werd Daphne de Boer scheiding, dat was bij haar man wegging, werd Daphne de Boer opgevolgd door haar vriendin, het model Talita van Zon, die haar later als hoer zou verhandelen aan Maltesem Gaddafi, de zoon van de Libische dictator. Zijn jullie er nog? Althans, zo zou je kunnen opmaken uit het boek De Laatste Vlucht van onze hoofdgast, al hier, Daphne de Boer. Hoi. Hi. Ja, jeetje, dat was een hele een lange intro. Nou. Maar er moest ook veel in verteld worden. Je hebt een boek geschreven over een wonderlijke fase in je leven. Die nog steeds voortduurt, heb ik het idee. Hè? Ja. Dus, je hebt in een boek heb je de vrouw over wie het gaat, met wie je die al die problemen hebt meegemaakt, een andere naam gegeven. Waarom heb je niet gewoon gezegd, nou, dit is haar naam. Hoppakee, zo zit het in elkaar. Nou, iedereen heeft in principe in het boek een andere naam gekregen. Ja, de enige naam die erin staat is Mutsim Gaddafi. Maar de man is dood, dus ik denk niet dat hij daar heel veel moeite mee heeft. Nee, hij gaat geen proces beginnen. Nee. De kans is zo bijzonder klein. Nee, maar dat was ook de vraag. Doe je dat? Waarom heb je niet gewoon... Ja, het is natuurlijk nu een soort roman, maar geen roman. Het is overduidelijk dat het een zogeheten waar gebeurd verhaal is. Of heb je er dramatische elementen aan toegevoegd, zodat het boek dan toch weer net niet zo is als de werkelijkheid? Het is lastig om daar antwoord op te geven. Nou, we zouden het toch willen proberen. Ik vind het namelijk een hartstikke boeiende vraag. Ja, het is ook een hele boeiende vraag. Maar daar zitten allerlei juridische haken en ogen aan. Oké, je kan het omgekeerd niet zeggen. Het is zo gebeurd, maar je mag dat niet zeggen. Want dan zou je er daarmee een soort juridische aanklacht doen tegen iemand die bestaat en die daar weer boos om wordt. Jij zegt het. God, als we dit gaan krijgen de hele week. Zullen we die mevrouw dan bij de echte naam noemen? Of zullen we maar net doen of ze een romanfiguur is? Iedereen weet dat het over die Talita van Zon gaat. Ja. En die noem je dus niet zo. Why? Nou, omdat ik natuurlijk een boek heb geschreven over mijn ervaringen en mijn belevenissen. Ja, en, nou. Ja, nou. Nou, als ik een boek schrijf over mijn ervaring met mijn moeder, dan noem ik het naar bij de naam. Ja, nou, dat is jouw keus. Nee, maar jouw keuze is anders geweest en dat is niet voor niks, toch? Nee, dat is niet voor niks, maar dat is wat ik net zeg. En daarbij, ik heb mijn eigen naam ook niet in het boek gebruikt. In het boek, Nee, precies. Nou, omdat het in het boek namelijk ook nogal vaak gaat over het gebruiken van je volledige naam. Zoals jou dus in werkelijkheid ook is overkomen. Hè? Ja. Daar gaan we het straks nog wel over spreken. Ja. Nog even toch één vraagje voor alle duidelijkheid. Je doet dit eigenlijk omdat je er geen juridische geharrewar van wil krijgen. Nou, ook omdat ik gewoon iets meer afstand wilde nemen van alles wat er gebeurd is. Ja, ja, precies. Dus je geeft de twee hoofdrolspelers een andere naam en dan sta je een stukje verder af. Nou, in principe iedereen die meedoet geeft een andere naam. Dus ook de mensen in mijn omgeving. Ja. Dat is een stukje bescherming voor mijn omgeving. Ja, maar, precies. Oké, nou, we gaan het behandelen alsof het jouw levensverhaal is en niet een boek. Oké, hoe vind je dat? Prima. Ja, kunnen we daar wat mee? Ja, nu vind ik het alweer moeilijk. Ja? Ja, want dan... Want jou is iets heel ergs overkomen. En dat is toch een ding in de geschiedenis. Ik bedoel, met die hele opstand in Libië en het hele verhaal. En nou weet ik niet waar ik over ga lullen. Ga ik nou lullen over wat je hebt geschreven of wat je hebt meegemaakt? Dat zeggen we net. We gaan het net behandelen alsof het is wat Daphne heeft meegemaakt. En dat daar een boek van gemaakt is, laten we eventjes... Ja, maar kan dat dan, juridisch gezien? Ja, ik kan toch vertellen over wat ik heb meegemaakt. Goed zo, precies. Ja, precies. En als iemand anders er anders over denkt, dat moet dan maar. Ja, we precies. Hebben het vanavond niet over. Zullen we het zo afspreken? Ja, ja. Hebben we nu een plan? Godzame kraken zeggen wat er zo nee, is. Nee, maar ja, we zijn er doorheen. Moet je horen. Oké, okay, beginnen bij het begin. Jouw relatie loopt op de klippen. En daar is plotseling een vriendin die je een tijd niet gesproken hebt. En die zich als het ware op een razende roeland meester maakt van jouw problemen, van jouw situatie. Is er altijd flessen wijn, toestanden? Hoe werkt zoiets? Ja, nou ja, als je gaat scheiden en je hebt jonge kindjes, dat is natuurlijk niet de meest fijne periode in je leven. En dan zijn vrienden en vriendinnen heel erg welkom. En zij was daar en ze was er altijd. En ze was ook echt heel leuk en lief en vermakelijk. En... opeens was ze er. Ja, eigenlijk wel. Ja, want je kende haar al wel voordien, toch? Ik kende haar al wel. We hadden het contact weer verloren. En we zijn elkaar op Facebook weer tegengekomen. En eigenlijk zodra ik vertelde dat ik bij mijn man weg was... hebben we een afspraak gemaakt. En vanaf dat moment... Waarom is je in eerste instantie die relatie verwaterd? Ja, compleet andere levens. Oh, maar niet omdat je dat toen al een huichelaar vond of zo? Nee, ik ben denk ik een maand toen met haar omgegaan. En dat was heel snel weer... Nee, ja. Precies, dat viel me dus ook een beetje op. Het laait echt op, hè? Het ja, is echt het is een periode van 6 weken. Kun je nagaan, dat is het hele verhaal. Voordat we dus naar Libië gingen, precies. Een periode van 6 weken. En dat kon gebeuren, zeg je eigenlijk, doordat jij zo'n behoefte had aan vrienden en aandacht, ook misschien wel iets anders om te doen, hè? Dus die gekke zaak van haar met die ex-vriend behandelen en zo, en het helemaal dossiers gaan zitten sorteren. Nee, ik had het gevoel dat ze heel onrechtvaardig werd behandeld, en daar ben ik niet zo heel goed in. Dus ik had het gevoel dat ik haar moest helpen, en zij steunde mij ook waar ze kon. En dat vond ik wel fijn. Keeps your mind of things en zo, en je bent... Ja. Bezig met iets anders. En had je niet op een gegeven moment... wat is dit voor een bloedzuiger, zeg? Nee. Nee, maar omdat iemand zo je leven binnenwandelt... en op een gegeven moment bijna bij je in bed slaapt. Nou, nee, ja, zover ging het nou ook niet. Maar ik bedoel, qua hechtheid... dat, het opeens, dat je opeens heel hecht bevriend bent. Dat het zomaar opeens... Dat je, ja, natuurlijk achteraf. Zie ik dat gebeurt niet zomaar. Ik bedoel, tenminste... mijn vriendschappen bouwen zich meestal niet zo snel op. Nee. Maar ja, nou ja, in die fase wel. Maar dat voelde gewoon goed... Ja. En kwam dat omdat zij gewoon een heel warme persoonlijkheid heeft? Of weet ze precies hoe ze dat moet opbouwen? En dat is het denk ik meer, ja. Ze weet heel snel in iemands leven te slaan. Ja, ja. Ze kan je heel goed meenemen en vertrouwen winnen. En ze kan heel leuk zijn. Ja, en dat het voelt op een gegeven moment als je er een beetje mee gaat... een soort zinsbegoocheling bijna. Hè? Alsof een soort van... Wat een mooi woord. Ja, dank je. Als iemand een beetje bezit van je neemt en zelf eigenlijk... Dat heb je, ja, zo schrijft hij in ieder geval op. En zo lijkt het te zijn. Maar jij was dus een zwak, zielig poppetje... Die van een man af was en behoefte had aan een beetje aandacht. En dan kwam die meid. Nou, dat was het een beetje. Ja, nou ja, min of meer. Ja, nee, mijn wereld stond op zijn kop. Mijn leven stond op zijn kop. En daar was zij ineens. En hoe snel werd het dusdanig hevig bevriend... dat je dacht van dat op een dag zei van... goh, laten we een keer een leuk reisje maken. En je denkt, ga gewoon gezellig mee, joh. Nee, maar dat zei ze al een hele tijd. We zijn dus maar een paar weken met elkaar omgegaan. Maar eigenlijk vanaf het begin, weet je wat jij eens moet doen? Lekker weekendje weg. Maar, op zich geen rare suggestie natuurlijk. Helemaal niet. Weet je, dat is natuurlijk een prima plan. Zou vriendschappelijk kunnen zijn ook. Ja, nee, dat is prima. En dat waren ook hele normale bestemmingen, hoor. Dat was Milaan of Saint-Tropez of zoiets. Ja. Maar ja, dat kwam gewoon absoluut niet uit op dat moment. En maar ze bleef het zeggen, En op een gegeven moment opperde ze dat ze naar een vriend kon in Tripoli. Oh, leuk, dacht je, Tripoli. Was er niet ook eerst een vriend in Milaan al? Want het ging ik meen me te herinneren dat jij ook geen geld had en zo. Ja, en dat je denkt van, ja, telkens verdomme, ja, maar ik wil wel heus wel een weekje weg. Maar ja, ik kan helemaal niet betalen. Nee, maar geen dat probleem. Het wordt geregeld. Nou, dat wilde ik niet. Nee, dat snap ik. Maar hoe voelt zoiets nou? Ik zou ook als Jan Roos tegen mij zeggen, nou, wordt geregeld. Dan ging ik niet mee. Hoor. Dan zou ik denken, wat gaat zich daar afspelen? De kans dat ik een weekendje naar het buitenland regel... en dat alles dan ook nog een keer geregeld wordt... Is niet heel... Nul. Is redelijk verwaarloosbaar. Ja. Tenminste, je borsten zijn redelijk groot, maar niet groot genoeg daarvoor. Dus ik wou het maar zeggen. Dus, maar hoe werkt dat dan? Je verzet je natuurlijk in dat je zegt... Nee, joh, God, nee, hou eens op, dat kan helemaal niet. Dan ga je dingen geen geld aannemen van vreemde mensen en zo. En weet ik het allemaal. Ja. En op een gegeven moment... Wat zeurt ze dan door wat er gebeurt? Ja, nee, ja, tuurlijk. Het ging door en door en door. En wat ook nog zo was, is dat ze dus... ze wilde een boek schrijven over haar leven. En dat wilde ze door mij geschreven hebben. En dat wilde ze allemaal in eigen beheer uitbrengen. Maar waarom was haar leven dan zo interessant om daar een boek over te schrijven? Ja. Het was gewoon een modelletje. Ja. Derde rangs. Ja, met geluk. Ja. Ja. Nou, als iemand tegen mij zegt, die een derde rangs modelletje is... ik wil een boek schrijven over mijn leven, dan krijg ik lekker de tering. Ja, je leven is helemaal niet interessant. Ja, maar dat weet jij nu. Maar als je niks weet uit de media, want dat is allemaal nog niet gebeurd... en vanuit de media ken je haar dus niet en je ontmoet haar... nou, dan heeft ze echt overal fantastisch werk geleverd, hoor. Oh, maar dan heb je dat als Google.nl, toch? Ja, maar ja, daar had ze natuurlijk ook wel weer verklaringen voor. En dus ze heeft een soort nep-achtergrond opgebouwd met cv, met helemaal toppie-de-joppie. Er zat allemaal ook prachtige foto's van zichzelf in. Maar ze stond toch ook in de Playboy, Jan? Ja. Ja. Maar daar sta je toch ook niet zomaar? Nou ja, dat ook wel, maar... Nou, je moet er wel iets van allure hebben. Nou ja, je moet er gewoon mooi uitzien. Sorry hoor. Dat helpt, ja. Ja, maar, dat is maar ook wel, ja. Veel meer dan dat hoeft toch ook niet? Het zijn niet alleen maar bekende mensen precies, of gevestigde... Dat is inderdaad een misverstand, want het zijn toch niet alleen maar bekende mensen. Het zijn ook gewoon meiden die denken, nou oké, ik take my shot en ik wil daarin. En, ja, maar je moet wel iets hebben. Jawel, iets hebben, maar ja, dat had ze blijkbaar, want anders was ze er niet ingekomen. Nee. Maar Bon, die zegt dus tegen jou, ik wil hartstikke graag een boek over mijn leven schrijven. En toen dacht je, nou dat is een kans. Ja, nee, ik vond dat wel een mooi project. En, zonder dat je wist of het nou echt een interessant leven was. Ja, maar je kent haar niet. Maar dat klinkt allemaal heel interessant hoor, als zij het vertelt. Nou, ik heb heel veel meisjes heel veel onzin zien verkopen in mijn hele leven. Ja. Ik ben er niet allemaal in getrapt hoor. Ik heb nog even gekeken of het echt waar was. Ja, ja. Maar dat ben ik hoor. Ik ben gewoon niet heel goed van vertrouwen. Nee, ja, ik was iets te goed van vertrouwen. Dat is een stuk minder geworden inmiddels. Maar, ja, dat geloof ik. Ja. Maar toen dus nog niet. En nou ja, ze had dus geld nodig voor dat boek. Want ze wilde het allemaal in eigen beheer uitbrengen. Want dan kan je natuurlijk het meest verdienen. Zeker. En nou, ze wist wel een vriend die dat kon. En dat was die vriend in Tripoli. Tripoli. Die kon dat financieren. Dus als we daar dan heen gingen, kon ze dat combineren. Dus was het ook niet meer zo heel raar dat het allemaal bekostigd werd. Want dan was het gewoon onderdeel van... Een zakenreisje. Ja. Met een beetje gezelligheid. Ja. En toen zei ze Tripoli. En toen dacht je, hé, dat is Libië. Ja, toen dacht ik, dat is wel een beetje een vreemde bestemming. Want toen, dat was al een beetje onrustig toen daar, geloof ik. Ja, het was, Egypte was onrustig. Tunesië was het onrustig. Benghazi begon het toen ook. Maar Tripoli zelf nog niet. Maar daar heb ik gewoon een enorme inschattingsfout gemaakt. Je dacht gewoon een beetje gerommel in de marge en dan kunnen we gewoon naar Tripoli gezellig toe. Nou ja, ik vroeg aan haar van hoe zit het daar dan? En weet je, ja, er was echt, als je op nu.nl keek ook, er waren nog geen grote rellen in Tripoli. Dus daar kon ik ook niks over vinden. Het enige wat ik op Tripoli vond was de vliegramp die daar was geweest. Ja. En ik heb haar gevraagd om dat aan de mensen daar te vragen. Ze heeft gebeld. En daar werd gezegd, ach joh, de media die kloppen alles op. En, Nee, oké, okay, ja, maar je kan bijvoorbeeld een land hebben in burgeroorlog... en dat de hoofdstand daar nog niet zo... dat er daar nog geen burgeroorlog is. Maar dat betekent niet dat er niks aan de hand is. Nee, klopt. We praten straks met je verder over dat je naar Libië gaat. Want we gaan eerst naar iets minder ver eigenlijk. Ja, nee, nou ja, er is vergaderd, Jan, zoals je weet. En dit is dan waarschijnlijk toch een van de laatste keren dat u het kutspel moet aanhoren, lieve luisteraar. Zelfs de kabouter vindt het slecht en die maakt het elke week. Dus dat zegt wel wat. Maar goed, zover is het nog niet. Dus, sorry trouwens, dat we hier moeten afbreken voor dit. Het is echt heel onzinnig. Maar... Ja? Nou, ik ben benieuwd. Nee, goed. Dat moet je niet zijn. Dus dan gaan we naar het spel. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, ik leg nog één keer uit. In het citaat die je straks te horen zit, zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke 3 is natuurlijk de vraag? Bel 0800-112. En als je ze herkent, dan wil ik echt enige echte Jannen t-shirt. Ja, is leuk of niet? Jan? Top. Nou, maar laat maar horen dan. Het zou wel eens kunnen dat de 87-jarige Italiaanse president Napolitano wiet gaat kweken. En vorig jaar zou hij een vrouw hebben gestalkt. Die deed in januari aangifte. Ja, nou. Ik zeg even niks meer. Pak jij het even over. Maar vertel eens even, joh. Waarom gaan we ermee kappen dan? Waarom nu eigenlijk? Want ik bedoel, dat we eraf willen, al jaren. Maar waarom nu ineens dan? Wat was de doorslaggevende... Nou, dit. Ja, oké. Okay. Super. Nou, vond even goed toch een fijne rijsttafel. Paul! Paul is eerder kut. Nou, dat is ook een leuk antwoord. Nou goed, dat maakt niet uit. Kabouter. Wie hebben we nou aan de lijn? Want ik lijk me stug dat Paul Paul is eerder kut. Paul die is heel kwaad dat Paul op de radio... Nee, maar je zou toch bijna schizofreen zijn en zeggen van... Ah, Paul is eerder kut. Oh, Jopie. Oh, kut. Oh, Jopie niet. Nou, Paul is eerder kut. Paul! Hey, echt Janne. Ja, hey, Paul. Zeg maar vlug, want we willen er eigenlijk graag vanaf. Kom maar. Ja, oké. Napolitano, nieuwe president. Ja. Ja, hoor. De stalking, moet ik even over nadenken. Stalking, wie? Stalking. Oh, van de vaccinelichtjesgooierhouder. Ja, ja, klopt. Precies. Heel goed. Ja. En nummer 3. Ja. Dat is echt weggeven, dit. Dat was... Ja, dit duurt echt te lang. Sorry, ja. Hoor. Ja, sorry. Dag, Thijs. Hé, kut. Thijs is hier. Ja, van de echte Janne. Hé, Thijs. Hé, ja. Mag ik hem nog één keertje horen? Ja, waarom niet ook? Ik wist het ook, dat wil ik je vragen. Laat me horen. Luister dan een keer meteen. Het zou wel eens kunnen dat de 87-jarige Italiaanse president Napolitano wiet gaat kweken. En vorig jaar zou hij een vrouw hebben gestalkt, die deed in januari aangifte. Nou. Ja, ik weet hem. Nou, mooi. Ik ga ze alle drie nog een keertje noemen. Oh, ja, waarom niet, joh? Doe, doe maar rustig aan. Ja, tuurlijk. Dat is de vaccinelichthouder. Ja, heel goed. Abu Talib, ja. Die wil... ja, hoor. Ja. De wiet, is president geworden. Ja, nou, van harte gefeliciteerd. Nee, hij is geen president geworden. Dat is fout, maar het zou kunnen dat hij het wel wordt. Nou, dag! Super, ja, dankjewel. Ja, veel plezier met het t-shirt. Jammer stuk, voor Virginia, Mark en Paul. Tijd voor een mooi stukje muziek. Oh ja? Ja. Oh, daar ken ik ergens van. Dit lijkt wel die seikert met die trekzak, hoe heet die? Henk Kraaien. Bandoneon. Kraaien. Bal. Henk Kraaien. Hof. Kraaien Hof. Oh! Oh! Wat gebeurt hier? Nee? And now is the time of my life. Weet je wel, hè? In a world. Daar sta je dan. Nah. Je zag dit moment. Da da da la la la la. Daar is het dan. Dacht die dat zou komen is eindelijk hier. Zo, hé. Ben je er klaar voor? Wie is dit? Kun je dat ooit echt zijn? Ik heb geen flauw idee. Kun je dat ooit echt zijn? Ben je er klaar voor? Kun je dat ooit echt zijn? Oh, daar sta je dan. Dat Glenn is. Wie is dit? Glennis. Ze zingen allemaal door elkaar heen, die mensen. Nee, dat is niet waar. Op zich is het mooi gearrangeerd. Hier is het echt wel een soort van... En nu die violen. Oh. Oh. Hij zou echt wel beschouwd, vind ik het best een mooie mopje muziek. Ik wil... Dat rappen, dat doen we straks. Kan je het zeg maar nu uitzetten en straks verder? Oh, de regen! Godverdikke, zeg, wat een mooi stukje. Ja, schitterend. Het kabinet Rutte bezuinigt niet, hervormt niet, verzwaart de lasten, schuift door en geeft de regie uit handen. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Siep Winia zegt dat. Senior columnist van Elsevier. We bellen even met Siep Winia van Elsevier. Hele goedendag. Meneer Winia, wat horen we nou? Bent u niet zo heel erg tevreden met het sociaal akkoord wat met veel pijn en moeite tussen de partners en de regering tot stand is gekomen? Nou, dat sociaal akkoord, dat kan op zich niet veel kwaad. Behalve dan dat je niet moet denken dat we daarmee plotseling welvaart krijgen die we kwijt waren. En twee, als het regeerakkoord een goed akkoord was, dan is het regeerakkoord nu een minder goed akkoord. Want ze hebben op het punt van arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, of vooruitgeschoven of doorgeschrapt of nou ja, dat soort werk. Dus, en er komt nog een derde element bij. Dat is dat ik in het algemeen niet zo ontzettend blij ben met poldermodellen waarbij niet de kiezer, maar een paar vakbondsvisionarissen de dienst uitmaken. Is er ook niet toch een vierde element, namelijk de belofte van premier Rutten bij de verkiezingen, dat hij zei, pas nou op voor die socialisten, want dat is een groot gevaar. En dat hij nu een akkoord heeft gesloten waar de SP zelfs de toeters tussen hun tanden aan het blazen zijn? Ja, nou dat is niet zo'n probleem voor het land, wel voor de VVD lijkt mij. Ja. Want ja, het past natuurlijk in een lange reeks van beloftes en wat er op lijkt die door Rutte zijn gedaan en die moet inslikken. Dus nou zijn de vakbonden officieel weliswaar niet socialistisch, maar ze komen wel uit voort voor een groot deel uit de socialistische traditie. Dus in die zin passen ze wel in de waarschuwingen die Rutte voor de verkiezingen had voor wat er zou kunnen gaan gebeuren na de verkiezingen. Ja, de FNV was vroeger in de handen van de PvdA, nu zijn ze in meerderheid in de handen van de SP. Dus we kunnen toch wel roepen dat het socialistisch is. Nou, ik denk dat het net iets anders is. Ik denk dat de FNV het strijdtoneel is van PvdA en SP. En dat ook de reden was waarom zowel de werkgevers van Wietjes als het kabinet veel belang bij had om Paul Geerts, de beoogde nieuwe voorzitter van de FNV, in ruime mate zijn zin te geven. Want ze hebben liever een FNV waarmee ze voortdurend kunnen polderen en zaken kunnen doen dan in een FNV die onder de SP-invloed voortdurend actie aan het voeren is. Ja, en Heertz is een PvdA, dat is natuurlijk duidelijk. Ze is zelfs Kamerlid geweest van de PvdA, ja. Nou, we hebben natuurlijk die premier Rutte. Er zijn meerdere mensen, liever gezegd, hier in de Studio 2 die op de beste man hebben gestemd. Een beetje teleurgesteld geraakt. Nou, vreselijk teleurgesteld. Nee, enorm teleurgesteld geraakt. Want die man heeft natuurlijk ons eigenlijk gewoon bedrogen. En nu gaat hij, naast al die beloftes die hij niet waar heeft gemaakt, liever gezegd 180 graden, andersom heeft hij het uitgevoerd. Gaat hij nu opeens roepen dat wij auto's moeten kopen en hoop moeten hebben op de groei van de economie? Meneer Winia, hij wil dat we geld gaan uitgeven, meneer Winia. Dat kan toch helemaal niet? Nou ja, als je het hebt, dan moet je dat niet nalaten, zou ik zeggen. Maar waar Rutte nu gemakkelijk aan voorbij gaat, is dat het niet zomaar is dat er minder wordt uitgegeven in Nederland. Omdat in al 5 jaar, en zeker dus in al 10 jaar, de inkomens, het besteedbare inkomen van Nederlanders achteruit gaat. Dus het is niet zo dat Nederlanders door een collectieve depressie zijn bevangen en dat er daardoor zo weinig wordt besteed in de winkels. Nee, het komt gewoon omdat mensen of minder te besteden hebben, of omdat ze doodbenauwd zijn dat ze als ze een huis moeten verkopen een restschuld overhouden. Dus dan zijn ze alvast wat een beetje aan het sparen. Dus er zijn goede objectieve redenen waarom er minder wordt uitgegeven. En dat los je natuurlijk niet op door als minister-president te zeggen, loop nu naar de winkel, koop een auto, een koelkast of een huis. Maar dat is toch ook van een ongelofelijke domheid dat je dat gaat roepen. En niet alleen met deze werkeloosheidscijfers, niet alleen met deze economische cijfers, maar ook omdat het kader wat op de VVD heeft gestemd, die denkt toch alleen maar, waar kletst die man over, joh? Dat hebben we ook gezien natuurlijk. De reacties waren niet bepaald lovend de afgelopen 10 dagen. Maar er speelt nog iets. Kijk, Rutte heeft steeds beweerd, en trouwens ook met hem Hannes Zijlstra en anderen, die hebben steeds gezegd van ja, we zitten hier niet in een tijdelijk probleempje. We hebben een structureel probleem met de Nederlandse economie. En die bestaat er in belangrijke mate uit dat de economie stilstaat en dat de staat te veel uitgeeft. Nou ja, dat is een soort benadering. En bovendien zeggen ze erbij, ja, de groei zoals we die gewend waren in vorige decennia, die komt voorlopig niet terug. Dus hou er rekening mee dat we het gewoon armoeder krijgen in relatieve zin. Ja. En ja, dat is natuurlijk een totaal botsende benadering met wat Rutte 10 dagen geleden ging. Ja, we komen er een auto. Ja, in de veronderstelling dat dan kennelijk de oplossing zou zijn. Ja. Maar meneer Winia, zou je binnen de VVD, misschien weet u meer dan wij, niet langzamerhand iets krijgen van als dit nog langer doorgaat, dan zijn we werkelijk ook al niet alleen als premier Rutte zijnde, maar ook als partij volledig en compleet onze geloofwaardigheid. U valt zojuist prachtig samen. Dat was wat de VVD ons voorspiegelde. Daar snap je ook wat van. Het is een probleem, moet opgelost, de schuldenlast moet omlaag, er moet weer gewerkt worden enzovoort. Maar als je dat dan zelf gaat zitten mollen, wie gaat je nog ooit geloven? Is het, bedoel, nou ja, je ziet natuurlijk ook dat er onrust is in de VVD. Je ziet dat niet alleen minister Schippers, maar zeker ook Halbe Zijlstra, de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, dat die kennelijk al binnen zijn fractie ook heeft gezegd, ik ga mij nadrukkelijker als VVD'er profileren. En dus misschien ook bij gelegenheid wel tegen het kabinet, dus eventueel tegen de minister-president profileren. En hij heeft gisteren nog een interview gegeven. Ja. In de Telegraaf, waar hij eigenlijk zegt van, nou ja, als het allemaal niet lukt met het kabinet, dan staat het helemaal niet vast dat Rutte de volgende lijsttrekker is. Maar dat lijkt me niet alleen, dat lijkt me een redelijk objectieve voorspelling, maar als ik dat doe is het weer iets anders dan wanneer min of meer de tweede mond van de VVD het hadden zelfs te redden. Maar ik heb daar een term voor, dat heet schijndualisme. Dat kan het zijn, maar waar ik steeds aan moet denken, en dan moet ik helaas even wel voor excuus teruggrijpen naar iets wat ik een half jaar geleden al heb geschreven, dat was in de dagen na dat het regeerakkoord was geschreven, heb ik een vergelijking gemaakt met een nacht van Smeltzer. Ja. In 1966 heeft de toenmalige fractievoorzitter van de Katholieke Volkspartij, Norbert Smeltzer, die heeft toen het kabinet van zijn partijgenoot Kals naar huis gestuurd. Nou, dat, ik heb dat toen niet zo genoemd, maar het zou dus kunnen zijn, als het geen schijndualisme is, en dat zou best wel kunnen zijn, dat we op enig moment, als bijvoorbeeld de VVD het slecht doet in de verkiezingen, en die zijn er minstens over een jaar 2 keer, dat dan de VVD zijn eigen kabinet onderuit schoffelt. Dat kan. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar die mogelijkheid zit als het ware ingebakken in de nederlaagstrategie van Rutte. Maar wat is er dan met Rutte aan de hand? Kijk, je hebt Rutte 1 gehad en dan ging hij dan een regeerakkoord afsluiten waar rechts zijn vingers bij af zou likken. En nu likt geloof ik bijna niemand zijn vingers af, behalve een paar mensen in de linkse partijen. Wat is dat gewoon een windvaantje, een strandbal, een chameleon? Wat is dat dan voor man? Want dan heeft hij geen visie, nog ballen. Nee, nou, het lijkt een beetje zo te zijn dat Rutte voortdurend zaken doet met en coalitiepartners en sociale partners. Het maakt niet uit wat voor akkoorden, regeerakkoorden, sociale akkoorden, woonakkoorden. Het lijkt wel op alsof hij het belangrijker vindt om een akkoord te hebben hij vindt het, lijkt het zo te zijn dat hij het belangrijker vindt om te regeren dan met welk doel hij regeert. Ja, maar als dat vermoeden wij ook al een klein beetje. Alleen op zeker moment zal hij toch wel eens wakker worden en denken, ik zit nou wel te regeren. Maar eigenlijk had ik net zo goed Diederik Samson kunnen heten. Ja, en was ik niet ooit leider van de VVD? Maar moet ik dan ook niet de wat liberaal-rechtser kiezer een beetje tevreden stellen? Belastingverlaging, Jan, weet je dat? Ja, nog? Nou, dat vind ik allemaal heel logisch. Maar het is natuurlijk ook nog een keer zo dat de VVD nooit eerder minister-president heeft geleverd. Dat is één. Daar is de VVD een langere tijd waar ze zo gebiologeerd hebben. Hebben ze toch wel ooit gehad? Eén nee, keer? De VVD heeft nooit eerder minister-president gehad. Dat is natuurlijk wel in de 19e eeuw en begin van de 20e eeuw zijn er wel liberale premiers geweest. Maar de VVD bestaat sinds 1948 en hij is de eerste VVD-premier. Nou, en dat was voor de VVD, ja, dat was zo geweldig dat ze Rutte ongeveer alle krediet hebben gegeven. Ja, tot in ieder geval eind. Maar bovendien heeft hij natuurlijk twee keer de verkiezingen gewonnen. In wie twee keer de verkiezingen wint, kan rare bokkensprongen maken, maar dat vinden ze zelf bij de VVD, wat natuurlijk ook een soort banenmachine is. Dan kunnen ze zeggen, ja, dat heeft niks te maken met de liberale principes of VVD-beloftes. Maar ja, als we winnen, dan doen we kennelijk toch iets goeds. Ja. Dus het einde van dit traject komt ook eerder als de verkiezingen komen bij Rutte verliest. Maar u kunt mij vertellen wat u wil, maar de derde keer winst zit er niet echt in, geloof ik, hè? Nee, dat is natuurlijk ook wat besef wat in de VVD doordringt. En daarmee, dan begint het. Ik denk dus wel dat er iets meer is dan schijndualisme, wat net zoals zelfs dat doen. Het zagen aan de poten van Rutte is al eigenlijk begonnen. En wie gaat hem opvolgen dan? Ja. Nou, zelfs stelt zich nadrukkelijk kandidaat. Ja, hij is een lichtgewicht. Nou ja, misschien is dat zo, maar iets beters hebben ze misschien niet nu. En mevrouw Schippers? Nou ja, die wordt door anderen genoemd. Zelf heeft ze geloof ik niet echt uitgesloten, maar die is iets minder. Dat kan ze in haar positie natuurlijk als lid van het kabinet ook minder makkelijk doen dan Zijlstra dat kan doen. Maar Zijlstra is een onvervroren. Die is ongebruikelijk transparant in zijn ambitie om Rutte op te volgen. Op een nette manier of misschien zelfs een iets minder nette manier. Ja, ik zie wel. Misschien wel Hennis nog. Nou, Janine, Hennis, nou, Jennis. Ja, nou, ik ben niet zeker van. Zij is natuurlijk een charmante persoonlijkheid. Nou. Maar of ze nou overal als een, laten we zeggen, als een machtspoliticus of zo wordt gezien, daar ben ik niet zeker van. Goed, Levinia, nog één vraag. Wanneer denkt u dat het klapt, het zootje? Nou, het klapt natuurlijk, zeg ik. Nou ja, aan kan het kabinet vallen, als het gewoon oneens wordt. Ja, daar heb ik het over ook, ja. Ja, nou, om te beginnen. Is dit wel een sociaal akkoord en alles wat er uitgeruild en ingeruild en weggegeven is, kun je voor een deel beschouwen als tijdrekken. Dus dat betekent dat het probleem wat ze nu een beetje onder de zoden hebben gewerkt, met tegen Pinsjesdag alsnog weer terugkomt. Dus dan kan er ook weer een strijd losbarsten tussen PvdA en VVD over als er wel of niet extra bezuinigd moet worden volgend jaar. Dus het kan eind van het jaar afgelopen zijn. Het kan op ieder volgend moment afgelopen zijn. Met name omdat het voortdurend die strijd is. De economie zal niet aantrekken om dat allemaal auto's te verkopen. Althans niet in de mate waarin Rutte dat hoopt. Dus vanaf nu, dat kan op de beginnen in augustus zijn. Het kan ook begin volgend jaar zijn. Bijvoorbeeld omdat de verkiezingen die we dan hebben, gemeenteraadsverkiezingen. Maar ze zetten het ritje niet uit. Sorry? Ze gaan het ritje niet uitzitten. Die kans lijkt me niet groot. Nee, mij ook niet. Goed, laten we daarom maar bidden. Dan, ja, hè? Laten we daarom maar bidden. Nou, hartelijk bedankt voor uw heldere toelichting, meneer Winia. Goeienacht. Ja, slaap lekker, hè? Yes, wacht dank. Dag, meneer Winia. Tot ziens. Dag. Echte Janne. Voor zaken om even lekker bij te komen. Nou maar, lieve vriendin Daphne de Boer mee op een gezellig weekendje Tripoli. Voor wat leuke avond bij haar goede vriend Matazalem Kidafi. Ja, zo spreek je dat af. Ja, zo spreek je dat uit, man. Je zit dat smiddag te schrijven en je denkt, oh, wat loopt die zin mooi. En als je leest hem dan zelf nog voor de spiegel, denk je, ja hoor, dat is precies een Janse ritme, Janse cadans. Nou, dan weet je niet wat mijn ritme en cadans is, nee, vriend. Dat heb ik in de gaten. Ja, jouw ritme en jouw cadans, ja, dat weet ik wel, hoor. Hoe heet hij dan, die gozer? Moetazim. Moetazim. Sorry. Maltazem staat hier. Ja, zo noemde zij hem in het boek. Ja. Dat bedoel ik, dus dat gezeik door elkaar heen, jongen. Nee, maar dit is niet fictie tegenover non-fictie, hoor. Dit is gewoon zoals zij hem aan mij heeft geïntroduceerd. Dus zij wist ook niet hoe die heette, gewoon. Jawel. Nou, dat denk je zelf. Maar als je Moetazim heet en ze noemt hem Maltazem, dan is er toch iets mis, of wel? Nou ja, of het is handig. Oh, ik snap er helemaal geen Het later kwam pas uit dat hij eigenlijk anders heette. Oh, zo! Wat waarschijnlijk ook wel weer verklaarde waarom je met het googlen er niet zoveel op vond. Precies. Hé, ik gok maar wat, hoor. Ja. Oh. Maar het is ondanks, wat ons natuurlijk toch wel bezig hield. Je stapte in het vliegtuig uiteindelijk, maar what the fuck, what were you thinking? Ja, Precies. Daar waren we toch een beetje gebleven. Maar nog een keer, what the fuck were you thinking? Ja, als ik het wist zou ik je vertellen en zou ik het ook nooit meer doen. Nee, misschien moet je er even een kleine waarschuwing uit doen gaan. Al die andere meisjes die gekke vriendinnen hebben en die zeggen, kom, ga eens mee. Nee, maar Syrië of zo op dit moment. Syrië, leuk, ja, even een momentje. Ja. Dat is even te makkelijk hoor, dit. Oh, is te makkelijk, ja. Ja, achteraf gezien zou ik niet meer doen. Er was godverdomme burgeroorlog daar in de gang en daar zat een dictator op de troon. Ja, klopt. Nee, maar bedoel, dit is toch niet een Walibi Flevo? Terwijl, daar zou ik ook niet voor goud heen gaan trouwen, zo moet je wel zeggen. Maar ik bedoel, ja, je weet toch wat voor pokkerland het is en wat er aan de gang is. Dus ja, achteraf gezien was het niet zo handig, ja. Hallo, er zijn wel meer pokkerlanden, daar gaan ook heel veel mensen naartoe. Ik bedoel, Egypte, dat was gewoon nog steeds ook een vakantieland bijvoorbeeld, hè? Jan. Nee, maar ja, kijk, je kunt het. Laten we het nog één keer proberen. Je kan het gerationaliseren. Er zijn vast 100 goede redenen waarom jij daar argeloos heen gewandeld bent. Maar had het ook niet een heel klein beetje te maken met iets van: dit is toch ook wel een super avontuur? Want nou, je wist uiteindelijk dat je dus kennis zou gaan maken met de zoon van. Zou ik dan. Ik ben een scheiterd, hè? Maar zou ik al van denken: van nou, ik weet niet of ik dat nou wel wil eigenlijk. Maar dus kan, het is niet erg, maar je kan toch ook zeggen, misschien was het gewoon toch een ding dat je denkt van nou, dat is wel een heel spannend avontuur, stiekem toch ook alweer. Ja, maar kijk, dat de zoon van, zij noemde hem dus anders. Dus ik kon hem nergens vinden op Google. Dus ik had wel een beetje iets van ja, dat zal dan ook wel grootspraak zijn. Want zij zei, dat is wel de zoon van Gaddafi. Ja, en toen dacht totaal afvallige zoon. Ja, toen dacht je, dat zal wel grootspraak zijn. Ja, nou ja, als je hem niet kan vinden op de Google, dan denk je van nou, oké, het zal misschien. Nee, maar als iemand zegt, ga even lekker gezellig mee naar Baghdad, dan kunnen we naar de zoon van Saddam Hussein. Ook al vind ik hem niet op de Google, dan denk ik, ja, de beurs ga ik niet heen. Nee, ja, dat zou inderdaad, dat zou wijzer zijn geweest. Klopt. Ja, maar is het dan zo makkelijk? Ja, maar ja, je moet je eventjes voorstellen hoe dat gaat. Weet je, je zit zelf in een fase waarin alles op z'n kop zit. Dan is er een vriendin die je steun en toeverlaat is op dat moment, die extreem handig is in het meevoeren van mensen, vertrouwen winnen, alles. Zij zegt, het is goed, het kan. Het is, weet je, ik ben er al 1000 keer geweest. Ik ben toch ook elke keer weer teruggekomen. Prima, een heel westers iemand, afvallig van het regime van zijn vader. Komt goed. Hartstikke gezellig. Nou, ja. Nee, dat zei ze dus. Ja. Goed, vliegtuig land daar. Ja. En toen? Werden we opgehaald door een chauffeur en naar het hotel gebracht. En 's avonds zijn wij naar het strandhuis van hem gegaan. En wat gebeurde daar? Nou, vrij weinig. Er werd een beetje geborreld en gegeten. En, was het een leuke gozer? Vooral. En ja, hij bloodde heel veel. Ja. Maar je maakt niet echt de indruk op mij nog tot zover dat je echt iemand bent die zich helemaal thuis voelt in de strandhuizen van de jetset van nature automatisch meteen. Nee. Correct me if I'm wrong, maar als dat dan, zoals het in het boek beschreven staat, als dat ongeveer een accurate samenvatting is van hoe dat dan toeging, zou ik daar toch een wonderlijk ongemakkelijk gevoel krijgen. Zou je ook in het boek gelezen hebben, dat ik dat had. Zo'n blowende man en dan zo'n vage andere gast die er nog een beetje rondschuimt. Toch ook, allemaal een beetje op banken hangen en een beetje. Ja, vroeg je nou iets af, wat doen we, de fuck doe ik hier eigenlijk? Ja. Wat wil men van mij hier? Ja, zeker. Maar ja, we waren er al, we waren op zijn uitnodiging. Je kan niet zomaar meer terug. Nee. Je komt het land überhaupt niet uit. Dus je zit daar en het enige wat ik dan voor mezelf het beste kon doen was een beetje de rust bewaren. En denk ik, nou oké, weet je, ze is hier al 1000 keer geweest, we komen gewoon weer thuis. Beetje dom lachen en kom wel goed. Ja, een beetje zo. Hey, als je niet onmiddellijk ik zou er ook op pist zijn, denk ik, die eerste avond al zo. Van wat neem je me nou mee naartoe? Is dit voor. Misschien verwacht je wel een. Wat verwacht je eigenlijk? Nee, ik denk dat het daar dus is misgegaan. Ik had daar verder niet zoveel verwachtingen van. Ik wilde alleen maar heel eventjes weg van alles sores thuis. En meer heb ik niet. Ja, maar zag je een leuke wandeling door de stad voor ogen? Of dat je daar misschien. Nou ja, is er een leuk feestje of zo? Of wat? Nee, nou, ze had het gewoon voorgedaan alsof het een soort Istanbul is, bij wijze van spreken. En ja, dat je gewoon, weet je, als zij erheen ging, had ze gewoon een leuk weekend met hem. Gingen ze ergens wat eten en vriendjes. Meer niet. Lekker gezellig. Nou, je was dus in het strandhuis. Waren er meer mensen? Hij en een vriend van hem. En jullie met z'n tweetjes. Ja, en wat personeel. En die gast die zat altijd te blowen. Ja. En was het niet even gezellig? Maar niet even gelachen of ganzenborden, weet ik het. Nou, ganzenborden niet, nee. Maar, doen ze dat daar niet? Nou, ja, weet ik niet. Ik heb me niet zo heel erg kunnen verdiepen in de cultuur daar. Maar... Nee, maar ik bedoel, je zit toch niet doofstom aan een tafel? Nee, nee, maar er werd gewoon gekletst en zo. En weet je, hij kende haar duidelijk heel goed al jaren. En nou ja, gewoon zoals jij ook met vrienden of vriendinnen een avond zou doorbrengen. Oh, dus hij zat en af en toe rookte hij een jointje, voor de rest was gewoon gezellig. Ja. Ah ja, dan had je het toch gewoon leuk? En waarom had je dan het gevoel, wat doe ik hier? Nou, omdat het helemaal niet zo leuk is als je ergens zit... waarvan je zeg maar op dat moment pas erachter komt... wat zijn rol nou eigenlijk is in het land. Hoe erg de situatie daar is. Op straat zijn er gewoon mensen die stenen door ruiten gooien... terwijl je daar langs rijdt met de auto. En je kan niet naar huis. Dat is niet heel prettig. Nee, maar dat had je toch zeg maar in de krant kunnen lezen? Nee dus. Want het was nog niet daar... En, nee, maar daar werden sowieso heel veel mensen gewoon door het regime afgeknald. Ik bedoel, het is niet een gezellig land. Nee, klopt. Nee. Maar ja, dat kan ik natuurlijk wel 100 keer herhalen. Nee, maar het is dus een foute inschatting geweest. Ja, nee, begrijp ik wel. Maar omdat je een volwassen, weldenkende vrouw bent, als het goed is... dan denk ik, ja, als je daar dan heen gaat, dan... Ja, dat je daar dan zit en zegt, nou, dit is helemaal niet gezellig hier. Dan denk ik, ja, dat had je toch ergens al kunnen weten. Maar dat heb je al gezegd, dat had ik... moeten weten, maar precies. Dat wist ik niet. Goed, want enigszins, in verband met de tijd, een lang verhaal kort te maken... jullie gaan nog een avond terug met je tassen en zo... want het hotel voelt ook niet meer veilig. En die tweede avond gaat het dan dus mis. En we konden niet naar huis, hè, want ik wilde heel graag zaterdag weer... Dat ging niet. De vliegtuig ging pas de dag erna, dus er zat nog met een avond daar. Nou, jullie waren weer uitgenodigd. Je had er niet zoveel zin in wat ik opmaak uit het boek. Maar uiteindelijk loopt het dan daar uit de hand. Je wordt meegelokt die slaapkamer in... en eigenlijk zonder al te veel omhaal verkracht, als ik het goed begrijp. Mm-hmm. Ja, want het staat daar ook heel huiveringwekkend beschreven in het boek van... er wordt helemaal geen geweld gebruikt... maar het is meer een soort van ja, technische exercitie, heb je de indruk. Hè? Als je het zo leest, heb je het gevoel dat heeft hij vaker gedaan. Ja, dat... Ja. Was meer een ritueel van hem. Nou ja, ik denk dat hij gewoon het gewend was om vrouwen niet zozeer te zien als mensen... waar je het heel fijn mee kan hebben of waar je een goed gesprek mee kan voeren. Maar ja, die zijn vooral handig voor in bed. Ja. Waar op zich natuurlijk ook niks tegen is, maar dan liefst wel met instemming van beiden. Exact. Ja. Maar had jij de indruk, dat is de vraag die mij heel erg bezig hield... dat hij eigenlijk had verwacht dat jij dat gewoon prima zou vinden? Die indruk heb ik wel, ja. Dat heb ik zeker, is dat wel... de revue gepasseerd, ja. Dat ik gewoon dacht van, nou, het zal wel gewoon voor hem normaal zijn... als vrouwen hier dan komen, dan zal dat wel... Bij het menu horen. Ja, of misschien nam Talita wel vaker iemand mee... waarbij ja, dat zeg kunnen. Maar bij het gerecht hoorde. Zou kunnen, ja, dat weet ik natuurlijk. Maar wat was haar rol op het moment dat zeg maar dat dit gebeurde? Ik bedoel, ze lag te slapen. Ze lag te slapen? De kamer ernaast. Oh, en ze heeft er nooit iets van gehoord of van gemerkt of helemaal niks? Nou ja, ze heeft op een gegeven moment een klap tegen de muur gehoord. En dat was mijn hoofd. Oh. En dat is alles. En daar heeft ze op gereageerd, of niet? Nee hoor, nee. Maar dacht ze niet, hey, god, wat is die meid nou? Nee. Dat is toch gek? Dat is een beetje vreemd, ja. Dus is het in jouw ogen een vooropgezet plannetje geweest van Talita? Dan krijgen we het juridische dingetje, Jan. Ik denk dat het een vooropgezet plannetje dan is geweest van Talita. Dan kijk je naar me en dan is het ook goed. Nee, maar zo klinkt het toch? Wat ik er dan vreemd aan vind... ze is, althans als ik je boek maar weer even volg... net zo overstuur als jij aanvankelijk. Het is nog best een hele huiveringwekkende situatie... voor je het land uiteindelijk verlaat. Ja, ja, ja. Dus hoe zit dat? Want je hebt niet, op dat moment nog helemaal niet het idee dat zij... Absoluut niet. Nee, nee, nee. En ook toen we wel weer in Nederland aankwamen... wilde ik gelijk naar de politie toe. De Marseillais op Schiphol... En ze ging ook met me mee. En ze heeft daar gezeten terwijl ik dus er melding van heb gemaakt. Ja. En dus ja, voor mijn gevoel was er gewoon iets verschrikkelijks gebeurd... waarvan zij ook geen weet had. En waar zij ook heel erg van de indruk was en heel erg van geschrokken was. Maar wanneer schrok ze daarvan? Je kwam bij die gozer denk ik uit die kamer. Op een gegeven moment liep je gelijk naar haar toe, neem ik aan. Nee, hij kwam de kamer uit en zij kwam terug de kamer in. Oh ja, dat leek ook wel afgesproken. Daar kan je ook niets over zeggen. Maar en hoe reageerden ze erop? Zeiden ze, oh, meen je dat nou? Of was ze wel heel spontaan geschrokken? Nee, nou ja, ze zag mij en dat zag natuurlijk niet al te florissant uit. Dus daar schrok ze wel heel erg van. En vervolgens heeft ze me gelijk meegenomen naar de badkamer, onder de douche gezet. En ja, gevraagd wat er gebeurd was. En daar kon ik eigenlijk geen antwoord. Ik kon überhaupt niet meer echt iets uitbrengen. Dus daar... Maar ja, leek het er nou op dat ze ook geschokt was? Of dacht ze van, god, ja, een beetje te hand gelopen lijkt wel? Nee, nee, nee. het leek er echt wel op dat ze gechoqueerd was, ja. Maar dat, dan suggereert het toch dat ze dit niet had bedacht dat dat zou kunnen gebeuren? Ja, dat zou kunnen of je bent gewoon natuurlijk. Ja, een fantastische actrice. Kan. Ja, want we gaan zo nog even bij je terugkomen voor het laatste blok, want het is bijna tijd voor het nieuws. Maar dan hoor je later, we hebben het zo wel al na terugkomst en hoe Talita of Carrie-Anne verandert in een ander iemand. Maar op een gegeven moment is die man dus dood. Hoe is dat? Ja, dat was bizar. Dat was een hele vreemde gewaarwording. Want ik weet nog dat ik in de auto zat en ik werd gebeld door een journalist, want inmiddels was dus mijn hele identiteit bekend. En die zei, ja, het zal echt de mooiste dag van je leven zijn, want hij is dood. Dat vond ik een heel onwerkelijk iets, want ik ben ook teruggereden toen naar het kantoor waar ik werkte. En ik ben gelijk op internet gaan kijken. En dan zag je ze overal filmpjes en foto's van hem levend, gevangen en dood. Dat is niet te bevatten. Maar iemand... is toch ook wel fijn dat hij dood is? Nou, ik weet niet. Ja, ik dans meestal niet op iemands graf en ik had hem liever hier in Den Haag gehad. Ja, nee, dat is begrijpelijk. Hey, we praten straks met je verder, want we gaan even naar het nieuws van 1 uur. Want dat moet ook gebeuren om 1 uur. Straks terug bij Echte Jan en tot zo. Ja, dag. 1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Op advies van de politie zijn de komende dag in Leiden alle middelbare en mbo-scholen dicht. De sluiting is in verband met een dreiging van een schietpartij op zeer korte termijn, zegt de politie. Het dreigement is anoniem geuit op een internetsite. De Leidse burgemeester Lemferink heeft tegen de NOS gezegd dat het dreigement is gericht tegen een leraar. Er zou worden gedreigd dat zoveel mogelijk medestudenten worden meegenomen. Er wordt geen school bij naam genoemd. De politie heeft nog niet kunnen achterhalen om welke onderwijsinstelling het gaat. En daarom is besloten om ze allemaal dicht te houden. Lemferink sprak van een duivels dilemma en zei dat hij de verantwoordelijkheid moet nemen. Bij alle middelbare en mbo-scholen in Leiden staan de komende dag agenten. Leerlingen en ouders zijn geïnformeerd over de sluiting. De presidentsverkiezingen in Paraguay zijn gewonnen door Horacio Cartes van de centrumrechtse Colorado-partij. Volgens exit polls heeft hij een ruime voorsprong op zijn belangrijkste tegenstander. De 56-jarige tabaksmagnaat Cartes is een van de rijkste mannen van Paraguay. 4 jaar geleden sloot hij zich aan bij de Colorado-partij. Tot dan toe was hij niet politiek actief en had hij zelfs nog nooit gestemd. Het waren de eerste verkiezingen in Paraguay sinds de linkse president Fernando Lugo vorig jaar juni door het parlement werd afgezet. De Colorado-partij was een van de drijvende krachten achter die afzettingsprocedure. Het Nationaal Comité Inhuldiging hoopt maandag, morgen dus, met een oplossing te komen voor het wegvallen van het Koningslied, zegt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst. Er is de hele dag telefonisch overleg geweest tussen het Nationaal Comité, Radio 2 en de Nederlandse Publieke Omroep. Het comité is nog steeds van plan de koning op 30 april toe te zingen. Componist John Eubank trok het Koningslied zaterdagavond terug na een storm van kritiek. Het weer, vannacht opklaringen, het kan licht gaan vriezen. Overdag veel zon, ook wolkenvelden. Blijft droog en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radio van Pound. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk en beeld heb jij op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Je kunt straks gratis gaan bellen met 0800-1121 voor wat er geleuter. En de stelling van vanavond is, wij willen het Koningslied terug en wel nu. Ja. Nou, goed. En eerst praten we verder met onze hoofdgast Daphne Boer. Die wordt dus verkracht in Libië door de zoon van Gaddafi. Maar krijgt al snel het vermoeden dat haar vriendin daar dus een wonderlijke rol in speelt. Alsof ze, als het ware is uitgeleverd. Maar ja, je weet het maar niet. We praten nog even verder met onze hoofdgast, Daphne de Boer. Jij kan niet helemaal hard maken natuurlijk dat die Talita dat gedaan heeft. Dus ja, dat kan je dus ook niet uitspreken. Het idee is natuurlijk wel dat er iets mis is. Want ze draaiden als een blad aan de boom om toen jullie in Nederland waren. Ja. Van de zorgzame vriendin die zei, godverdomme, wat is hier nou overkomen? Verander zij. Wat gebeurde er? Ja, ze veranderde in een bedreigende fake. Zo kan ik het eigenlijk wel het best omschrijven, denk ik. Ik kreeg allemaal sms'jes met dreigementen. En ik hang je op aan de allerhoogste boom. Maar waar kwam dat opeens vandaan? Ik bedoel, dat doe je toch niet zomaar? Nee, omdat ze mij een dag niet kon bereiken, was dat. Ja, ik was natuurlijk helemaal gesloopt. En ik sprak met niemand eigenlijk. Nee. Behalve mijn directe familie. En ze kon mijn dag niet bereiken. En dat vond ze niet zo fijn. En dat was het probleem? Dat was het omslagpunt. Dat is natuurlijk een beetje gek, hè? Dat je een vriendin meeneemt naar Libië. Die wordt daar verkracht. En als ze dan een dag de telefoon niet opneemt, dat je daar wil ophangen aan de hoogste boom. Ja, dat is wel een beetje vreemd. Ja, maar dat zegt toch ook wel iets over een Grietje, dat ze natuurlijk niet helemaal goed bij het heuf is, hè? Nee. Maar goed, wat gebeurde er toen? Ik bedoel, een sms'je, daar is het niet bij gebleven, geloof ik. Nee, een sms'je sowieso niet. Er kwamen tientallen. En ik krijg nog steeds heel veel sms'jes van allerlei verschillende mobiele nummers. Dus ook dat kan ik weer niet hard maken dat zij dat is. Dus dat wordt op zich wel slim gespeeld. Maar er is natuurlijk ook toen zij weer naar Tripoli is gegaan, in het heetst van de strijd, toen je geen KLM-vluchten meer kon nemen. Nee. En zij vol in de media kwam. Is er ook op een gegeven moment een persbericht verspreid naar alle media met daarin al mijn gegevens. En is er dus een soort van jacht op mij geopend. Dat is toch vreemd, want die affaire, wat zij daar toen te zoeken had, dat zullen we dat misschien wel nooit weten, maar dat had in elk geval niks te maken met jou. Niks. En waarom was dan zo belangrijk dat jouw gegevens in de openbaar... Het is een fijne aandachtafleider natuurlijk. Waar zou zij zich überhaupt bedreigd om hebben gevoeld? Want jij kwam terug uit dat land, nou, het was een akelige toestand, verkracht, je wil die man aanklagen, nou, tot zover lijkt er niks aan de hand. Mm-hmm. Waarvoor zou jij op moeten worden opgeknoopt in de hoogste boom? Überhaupt, op dat moment. Nergens toch voor? Nee, ja, ik begreep het ook niet. Ik begrijp het nog steeds niet. Ik heb haar niks misdaan. Hé, maar joh, zij heeft je sms'jes gestuurd en mailtjes en shit. Daar kun je toch wel iets bewijzen? Ja, nee, maar ik heb natuurlijk alle sms'en heb ik bewaard. Die liggen allemaal gewoon bij de rechter. Die liggen bij de advocaten. Maar waarom kan je er niks doen dan? Omdat OM op een gegeven moment heeft ze alles geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Ja, ik bedoel, die zaak tegen die gozer van Gaddafi, dat is geseponeerd omdat hij dood was. Nee, er is nooit een zaak geweest tegen hem. Dat het geseponeerd was. Maar dat is tegen haar. Ah. Dat is tegen haar, want tegen hem heb ik nooit iets gedaan, omdat er geen internationaal verdrag was. Dus Nederland kon er niks mee. Tenzij die in Den Haag zou komen, maar dan zat hij hier al voor zoveel dingen. Nou, ja. Dan is dit natuurlijk een peanuts. Ja. Dat was tegen haar. Het OM heeft dus geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Ik heb daar een artikel 12 procedure ben ik daar tegen gestart. Omdat dat is bezwaar, zeg maar. En na een jaar kreeg ik het dossier eindelijk in te zien. En daar bleek gewoon niets te zijn toegevoegd van al die mails en sms'en en berichten op internet die zijn geplaatst. Dus die heb ik alsnog kunnen toevoegen. En daar dat wordt nu beoordeeld. Ja, en daar reageert Talita ook weer op, neem ik aan? Ja, Talita reageert op af van alles, als zij het is. Maar ja. Maar staat ze ook voor je deur? Het is wel zo geweest dat na mijn boekpresentatie bij Pauw en Witteman is er heel regelmatig bij mij aangebeld. En als ik opendeed, was er niemand. En dat heeft ongeveer 2 weken geduurd, tot ik een camera heb opgehangen. En toen was het over. Ja, dat was niet de buurjongen belletje trekken? Nee, het zou wel heel toevallig zijn. Ja, maar je weet natuurlijk ook niet of zij dat is. Goed, Daphne, je hebt nu dat boek geschreven. Nou ja, dit is, je hebt alle namen veranderd, maar het is voor iedereen, maar ook werkelijk iedereen duidelijk wie de hoofdpersoon in het verhaal zijn. Sluit het iets af? Wil jij verder? Wil je alsnog dat ze voor de rechter komt en veroordeeld wordt? Wat wil je nog nu? Nou ja, dat zou ik natuurlijk het liefste zien. Dat ze wel inderdaad op enig punt bestraft wordt. Want al is het maar op het bedreigen van mij nadien. En verder, ja, weet je, dat hele boek is natuurlijk een enorme verwerking geweest. En ik heb het op een gegeven moment uitgebracht. Of tenminste, ik ben ermee naar een uitgever gegaan. Omdat zij bleef dreigen met jij komt in de media met naam en toenaam, met foto. Wat zullen je kinderen daarvan vinden? Wat gebeurt hier? En ik dacht, nou ja, dan kan ik maar beter zelf mijn verhaal doen. Dan dat zij alleen maar bagger gaat verspreiden. Ja, zij gaat nu ook een boek schrijven, zegt ze. Oh, dat zal, ja. Waarin ze gaat vertellen dat jij alles bij elkaar hebt verzonnen. Moet ze doen. Ja, maar dan heb je natuurlijk weer 2 mensen die tegen elkaar zeggen dat ze liegen. Nou, ik ben benieuwd hoe goed haar boek is. Ja, ik ook. Maar ja, wat vind je van dat ze dan zeg maar met haar story komt? Ja, maar dat roept ze al 1 jaar of 2, hoor. Dat was het eerste dreigement wat ik kreeg. Ja, misschien schrijft ze heel langzaam. Ja, dat zou kunnen. Dat weet nou, je dan niet. Zien we het over 1 jaar of 10 wel tegemoet, toch? Nee, maar zij zegt dat jij het allemaal hebt verzonnen. Ja. Ja, hoe is dat bewijzen dat het niet zo is? Nou, dat is dus het punt. Dat is dus nauwelijks te bewijzen. Tuurlijk zegt ze dat ik het heb verzonnen. Dat zou ik ook doen in haar schoenen. Nou ja, dat is dus de vraag. Want ik snap dus eigenlijk ook nog steeds niet waarom dat zo zou moeten. Nogmaals, wat er is gebeurd is eigenlijk... Jullie waren daar op dat moment niks in de hand. Er is een verkrachting geweest, dat is afschuwelijk. Daar had je hiermee iets mee kunnen doen. En als hij gewoon naast je was blijven staan en had gezegd van god arme schat, wat vreselijk. Was er niks... Dan was dat daarbij gebleven. Ja, dan had ik daar verder niets achter gezocht. Maar wat is dan het punt? Ja. Ja, dat moet je aan haar vragen. Ik weet toch niet wat er in haar hoofd omgaat. Er gaat nogal veel in om, wat nee, maar kijk, bijzonder is. Ze worden zeg maar neergezet als een soort slinkse psychopaat... die zich dingen weet in te draaien, die dingen weet te regelen... die je kan overnemen. Dat betekent dat die mevrouw een strategisch denker is. Dus dan moet er in deze move een strategie zitten. Ja, nou ja, ik denk dat in eerste instantie... tenminste, dat ze mij de media heeft gegooid... is gewoon aandacht afleiden, denk ik. Ja, begrijp ik. Dat ze omsloeg, is denk ik dat ze gewoon het heel vervelend vond... dat er dus van het wij samen naar niks... al is dat dus een dag, maar goed, normaal mens reageert er anders op... daar werd ze zenuwachtig van, op de een of andere manier. Waarom word je er zenuwachtig van als je verder... Ja, of misschien hield er handeltje op te bestaan door jouw aanklacht. Want jullie kregen allebei $10.000 van die gozerd mee. Zij, ja. Het zat ook in mijn paspoort, maar ik heb mijn paspoort nooit gezien. Dus dat... Nee, bon, maar het zat in je paspoort. Dus er was wel de bedoeling dat jullie allebei de zakkie meekregen, neem ik aan. Dat bedacht ik me achteraf ook, inderdaad. Ja, dus dan heeft ze een handeltje. Dan was je handelswaar. Ja. Ja, ja. En jij hield door dit gesodemieter zou haar winkeltje instorten. Misschien is dat het. Ik weet het wel. Ik probeer ook maar een beetje mee te denken. Ja. Maar wat ik nog even zit te denken, OM een gebrek aan bewijs. Als nou blijkt, hoe kan het nou dat een heleboel van het bewijs niet in het dossier terechtgekomen? Ja, dat heb ik me ook afgevraagd. En daarom heb ik het toegevoegd. En het is ook toegevoegd. Maar heb je niet ook gevraagd, want ik bedoel, je kan aan het officier van justitie toch wel vragen waarom iets is zoals het is? Nee, dat kan niet zomaar. Je krijgt niet zomaar een gesprek met een officier van justitie. En er is nu door de rechters verzocht aan de advocaat-generaal om dus het bewijsmateriaal toe te voegen en opnieuw te gaan beoordelen. En wat denk je wat er gaat gebeuren? Ja, ik weet het niet. Het is nu alweer maanden geleden en er gebeurt vrij weinig. Dus ik hoop toch dat er een keer wat gebeurt. Maar ja, je weet het niet. Maar wat is dan de aanklacht? Bedreiging? Bedreigingsmaat en laster. Ja. Dus 2 weken harken. Ja, nou ja, dan maar die 2 weken harken. Ja, nee, begrijp ik wel. Maar het is natuurlijk pinisch vergeleken met wat er echt is gebeurd dan. Ja, maar ja, dat is niet hard te maken. Wat een gesodemieter. Ben je ook onwijs pissig op zo? Ja, natuurlijk, je bent pissig op haar. Maar ben je dan in het kielzocht daarvan ook niet ontzettend kwaad op de OM... maar bijvoorbeeld ook sommige media die haar maar aan podium blijven geven? En... Ja, nee, natuurlijk. Dat zij nog steeds een podium krijgt ergens, daar begrijp ik helemaal niks van. Weet je, onderzoek het verhaal, heb 3 gesprekken met haar en ze wordt woest. Want dat is wat ze elke keer doet. En dan denk ik, als journalist merk je dat dan toch. En dan klopt er toch iets niet. En als je er 3 keer dezelfde vraag stelt en je krijgt 3 keer een ander antwoord... dan kloppen er dingen niet. Nee, dus... en waarom zou je afhaken zijn van de vrouwtjes die het woord, zou ik zeggen? Ja. Ja, dan laat je toch niet eraf schrikken? Nee. Nou, dan moet ik maar eens eventjes met deze zaak gaan bemoeien, Jan, of niet? Het lijkt me typisch iets voor jou, Jan. Nou, weet ik niet hoor, trouwens. Maar we moeten maar even kijken. Hé, Daphne, mag ik je hartelijk danken dat je bij ons was en je verhaal hebt gedaan? Graag gedaan. Vond je het een beetje leuk? Ja hoor. Nou, dan kon ik het niet. vond jij dat nou... Nou, ze heeft af en toe best gegiecheld even. Echt waar? Ja. Oh. Ja, het is een beetje een zwaar onderwerp natuurlijk. Dus ja, ik kan niet de hele tijd schaterlachend hier... Nee, daar heb je ook wel een punt. Maar ja, nou ja, het was, ja, nou ja, wat zullen we zeggen? Een akelig verhaal. Een vreselijk verhaal. Dat vreselijk. Dankjewel. Ja. Nou, Ajax, zullen we even een potje gevoetballen? Of zullen we nog een stukje koningslied doen? Een beetje, nou, nee, we gaan heel klein stukje koningslied. We gaan lekker voetballen, joh. Ah, we gaan wel naar Leeuwen. We gaan lekker naar Leeuwen. Kom maar. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Een hele goede nacht. Dat is maar één. Dat is Leo Driessen. Heb je al een koningslied gemaakt, Leo? Jonas Mokhtar is bij PEC, de grote talent, ex-PSV-speler. Ajax uit bij NAC. Dat moeten ze inpakken door een paar spelers te beloven om volgend seizoen uit te lenen. Zo niet stom doen als 2007 Willem II is dat ook geregeld. En ik heb nog een leuk beetje. Ajax heeft nu precies evenveel punten gespeeld als Roda toen ze tweede werden achter Ajax. En Cruijff zegt Ajax zit op 60% en we streven naar 90%. Zo, heren, was er nog wat verder? Veel inhoud in één keer, zeg. Jongen, jongen, maar ook op een rijtje. Ook dat je denkt, het hangt allemaal met elkaar samen. Hey, Leo. Nee, dat niet, maar ik denk, gooi er even een hoog tempo in. Wat? Feyenoord heeft gewonnen van Vitesse. Hartstikke leuk, hartstikke knap, hartstikke geinig. Ja. Maar dat is alleen maar in het voordeel van Ajax, niet? Ja, prima allemaal. Ajax wordt gewoon kampioen. Maar Ajax, ik had net in 2007, weet je nog, die laatste wedstrijd, dacht dat PSV met één doelpuntje nog even wist te winnen. Ja. Toen had Ajax, is toen in die aanlopen in die week naar de wedstrijd, de laatste wedstrijd die zij bij Willem II speelde, dom gelukt in alle opzichten. Want even een stukje geschiedenis, Henk de Kater was toen terug van Ajax. Ja. En Mart van Geel, technisch directeur bij Ajax. En Dirk van Dijk, oud Ajax. Het was trainer van Willem II. Oh. Die ken ik toevallig goed. Oh, wat leuk. En aan het begin van de week liet Ajax optekenen. Nou, aanstaande zondag zal Willem II het probleem niet zijn voor ons hoor. Nee. Dan wordt het lichte probleem licht bij in Eindhoven. Daar moeten ze goed opletten dat er niet te veel doelpunten gescoord worden daardoor PSV. Ja. Maar Willem II, dat is geen enkel. Toen werden ze bij Willem II een beetje boos. Toen heeft Dennis van Wijk, de trainer van Willem II, even contact opgenomen met Ajax. En zegt van, jongens, dat is niet zo slim wat jullie doen, want mijn spelers worden steeds bozer. In principe vinden we het helemaal niet erg om PSV geen kampioen te maken. Maar als jullie zo in de krant blijven roepen dat wij geen probleem zijn, dan wordt het toch nog zwaar zondag. Daar heeft Ajax helemaal niet op gereageerd. Ze zijn gewoon gaan spelen. Terwijl ze op dat moment twee spelers hadden uitgeleend aan Willem II. Kenneth Vermeer en Jan-Arie van der Heijden. Ja. Als ze nou gewoon in de aanloop van die week naar Willem II waren toegestapt en hadden gezegd, jongens, die twee spelers, daar komen we vervolgens, hoe komen we daar wel over uit? En als jullie nog een speler bij willen hebben, is het ook goed. Dan was het allemaal in orde geweest dat eigenlijk zoveel doel te kunnen maken als ze maar gewild hadden. Nee, dat deden ze dus niet. Bleven hotel volhouden dat Willem II geen probleem was. Die boden onverwacht veel tegenstand. Wat gebeurt er in de rust? Martin van Geel wordt boos bij het bestuur van Willem II. En Henk de Kaat is helemaal buiten zinnen. En die gaat ook roepen dat het schande is dat Willem II zoveel tegenstand biedt. Nou ja, het einde van het verhaal is bekend. Ik heb nog nooit een tegenstander. Ik was daar in Tilburg. Ik heb nog nooit een tegenstander met zoveel plezier na een nederlaag van het veld zien stappen. Want Willem II verloor wel. Maar hij scoorde net even een doelpuntje te weinig. Dus ik hoop dat ze een beetje die les geleerd hebben. Dat een beetje aardig vernak zijn gewoon. Nou ja, weet je. Ja. Mooi verhaal, Leo. Niet zo dom doen, dat is misschien... Niet dom doen, hè? Dat is toch wel de Amsterdamse arrogantie, hè? Ja, maar dit Ajax, deze spelers althans, hebben dat toch niet? Hey Leo? Ja? Heeft de AZ nou expres verloren van PSV? Nee, kijk, weet je, de KNVB werkt natuurlijk wel even in de hand dat er om geluld wordt. Vooraf moet je dat natuurlijk doen, moet je zeggen, moet je alle opties even nemen. Kijk, ja, als... stond op de ranglijst enzovoort. Maar de, AZ kon in theorie en kan in theorie nog altijd toch nog na competitie halen. Daarin terechtkomen, dat kan. Ja. Maar wat gebeurt er dan? Dan wordt AZ PSV als laatste wedstrijd gespeeld. Dat is al een uur voor het einde, voor de afloop bij AZ PSV, de eindstand in Tilburg bekend. Ja, precies. Ja, en vanaf dat moment is het in Alkmaar geen wedstrijd meer geweest, hoor. Nee. Dat is even een appeltje eitje voor PSV, want de marge voor AZ bleef 6 punten ten opzichte van Roda. Ja, dus jij zegt dat AZ niet heel erg zijn best heeft gedaan? Ik vond het een open wedstrijd. Ja, een open wedstrijd. Ja, precies. Ja. Er zat geen Belgische deze op de tribune, maar gewoon toch iemand met een stand in Tilburg. Er zit toch ook gewoon veel meer achter dan wij denken. En wat is het, een vies spelletje eigenlijk? Nee hoor, helemaal niet, want dit soort zaken zijn natuurlijk helemaal niet aan te tonen. Wat ik zeg is dat het niet slim is van de KNVB om... Je weet al maanden van tevoren dat die wedstrijd zit aan te komen. Dat hadden we 2 maanden geleden al over, toen bekend was wie de bekerfinale zou spelen. En dan laat je het in deze volgorde afwerken. Ja, dat is allemaal niet zo heel handig, hè? Hey Leo, even Ajax speelt niet zo goed tegen Heerenveen op vrijdag. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Maar... Nou, eerst half uur ging. We moeten Heerenveen ook wel een complimentje geven, hè? Speelde goed. Ja, die speelde wel aardig, maar volgens mij had die scheidsrechter twee respectbandjes voor zijn ogen, zeg. God, kanonen. Hoe heen zou je het hebben, joh? De eerste was strafschop duidelijk, hè. Zomer, met twee handen zelfs. Twee handen, met volleyballen. En er is nog een overtreding gemaakt waar Keusjebuurt de vrije trap heel snel liet nemen. Die overtreding was ook binnen de 16. Ja. Kijk, dat penaltygeval, dat hensbal nadust, ja, die jongen viel. Dan kun je nog zeggen van, nou ja, oké, goed, dat kan me nog voorstellen. Maar er waren wel twee penalties gewoon niet gegeven. Ja, maar ja, eigenlijk moet in een wedstrijd tegen Heerenveen niet van dat soort situaties afhankelijk moeten zijn. Daar heb je wel weer een punt, Leo. Hey, sommige mensen met een Ajax-hart die zitten nog even met de billen te knijpen, maar is dat nou nodig? Nee. Nou ja, 4 punten. Het is weg voor je het weet, hoor. Ja, maar kijk, NAC is ook uitgevoetbald. Die spelen nergens meer voor. En die zijn klaar, die kunnen niet meer na competitie halen en ook geen play-offs meer. Dus ja, plichtmatig. Nou ja, ik heb net het verhaal uit 2007 verteld. Ja, mooi verhaal. De lessen van de geschiedenis moeten geleerd worden. Maar het is een mooi verhaal, Leo. Een heel mooi verhaal. Ja, ik kleur zelf de plaatjes. Ja, nee, maar het was wel echt dat je denkt, nou, toch... Ik had ineens het idee, we zitten midden in de sportrubriek. Ja. Oh. Ja, had ik ook. Oh. Ja. Ik denk, Leo die doet dan gewoon in één keer wat we eigenlijk al het hele seizoen willen dat hij doet. Ja. Oh. Ja, ik vond het in ieder geval heel verhelderend en verfrissend. Vond wel leuk, Leo. Ja, heel leuk. Ja, nou ja, even nog wat ik in het begin ook heel snel zei, bij PEC Zwolle, dat is fantastisch doet, hè. Dit is nog niemand gedacht. Daar voetbal sinds dit jaar heeft PEC van PSV gekocht, of gratis overgenomen, dat wil ik vanaf wezen, maar Younes Mokhtar. Mokhtar. Is een voorhoedenspeler en die heeft voor 3 jaar getekend. Het is echt een hele goede voetballer, gaat steeds beter voetballen. Mocht zo weg bij PSV. Ja, nee. Nou ja. Hé, hey, ja. Maar weet je wat er grappig is van dat PEC Zwolle, hè? Dat komt er dan in en dan denk je, ach, gut, nou, hartstikke leuk. Mogen een jaartje meeballen, kunnen ze weer eventjes naar de eerste divisie. Ja. Maar ze spelen hartstikke mooi voetbal, joh, die jongens. Winnen gewoon met 3-1 in Eindhoven, hè, bijvoorbeeld. Ja, maar ook gewoon met mooi voetbal. Niet eens met lelijke bal of zo. Nee, gewoon gedurfd naar voren toe voetballen. Uitstekend gedaan. Ja, prima. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook Heracles ook echt een leuke ploeg vind, hoor, van het afgelopen seizoen. Nou ja, je ziet, er wordt veel gezegd over kunstgras en zo. Daar moeten we van wegblijven. Ik denk dat op een gegeven moment elk elftal met kunstgras gaat spelen. Maar Heracles en PEC Zwolle hebben allebei thuis kunstgras. En ja, als je op kunstgras speelt, dan leer je voetballen. Dan is het het mooiste om zo te voetballen zoals die gasten doen. En daar hebben ze wel veel voordeel uit. Oh, maar is dat dan weer niet competitievervalsing? Nee, want dat kunnen anderen ook doen, hè. Die kunnen toch de hele week op kunstgras trainen als ze willen. Ja, ja. Nou, misschien wat zijn voor VVV om een kunstgras op te gooien daar. Ja. Dat was verschrikkelijk. Dat was echt een heel schrikkelijk veld. Maar die hebben wel gewonnen, hè, Leo? Nee, 2-2, hè. Gelijk, ja, is gelijk, ja. Ook zelf. Ja, maar nou, en nog even iets opmerkelijks. Was vanavond bij Eredivisie Live, zei ik even snel, een list morgen te lezen in de Telegraaf, in de column van Cruijff. Zegt Cruijff over 60%. Ajax. Ja, Ajax zit op 60% en hij streept naar 90%. Nou, prima. Ik denk dat altijd een mooie ambitie is om vooruit te willen. Naar 90% streven, dat zou je toch, dat zou je als trainer gewoon 60% zeggen, dan word je meteen ontslagen. Ja, 90% van 100% denk ik. Nee, maar 60% van 100%. Ja, maar ja. Van het potentieel. Van wat? Van het potentieel. Ja, precies. Maar je wilt toch niet naar 90%, je wilt toch naar 100%? Ajax zit op 60% van de mogelijkheden en Cruijff streeft naar 90%. Maar misschien als Cruijff dat zegt, dan is dat toch zo? Maar waarom streeft hij dan niet naar 100%? Nou, misschien is dat te veel gegrepen. Onder een Cruijff, ja? Nee, sorry, Leo. Is toch volkomen logisch, allemaal? Ik vond je sterk deze week. Mag dat ook wel een keer gezegd sterk worden? En stellig. Ja, en heel veel... Een hoop mening, een hoop opinie. En het mooi dat gedoe over dat Oranjelied vermeden. Ja, daar sta je dan. Heb je nou een Oranjelied gemaakt eigenlijk? Nou jongens, hey, dat sta je dan. Dat is al 3 maanden geleden is er een EVO-kram met een singeltje uitgekomen. Daar sta je dan. Hé, hey, maar Leo. Ja. Nu wordt het een beetje persoonlijk, hoor. Ik weet niet of je het vervelend vindt. Maar nee. Jij hebt natuurlijk ook liedjes voor Marco Borsato geschreven. En niet zomaar de minste liedjes. En de Jopie Eubank heeft daarna ook nog wat gedaan. Nee, maar... ik heb in de beginperiode geschreven met Han Korenheef samen. Han Korenheef uitstekende tekstschrijver, nog altijd. Prachtig. Maar wij hebben nul en geen lijfbemoeienis met het Koningslied gehad. Ja, dat begrijp ik wel. Van de geen applicatie of zo. Nee, maar bedoel, eigenlijk heb jij de echte hit voor Borsato geschreven. En nu Han Korenheef en ik. Ja, precies. Ja. Jullie met z'n tweeën. En Eubank staat allemaal kent als de man die dat heeft geschreven allemaal. Dat is natuurlijk gelul. Dat was onze eigen Leo en Han Korenwolf. Korenneef. En als je dan dat Koningslied hoort, wat denk je dan bij je eigenste selfie? Nou, ik moest denken, alle hysterie die rondom is los van Bas, dat vind ik wel weer typerend van hoe Nederland tegenwoordig in elkaar zit. Ja, maar dat vraag ik niet. Nee, oké, goed, even sec beschouwen. Dan krijg je toch een beetje het idee van het sprookje De Kleren van de Keizer. Daar heeft daar geen klein jongetje rondgelopen die heeft gewoon gezegd van, kloppen die kutjes niet in de tekst. Want als je er gewoon naar kijkt, Als er bijvoorbeeld één regel door wind en regen, sta ik naast je. Door wind en regen is een beweging. En dan sta kun je dus niet naast iemand staan. Nee. Dat je al gewoon in wind en regen van moeten maken. Ja, of in zonneschijn. Nou ja, weet ik veel. Maar nee. Dat soort evidente fouten hadden er niet nooit in mogen zitten. Los van wat je verder vindt. En weet je wat ik ook vind, Leo? Dat moet ik even van het hart hoor. Dat zo'n rapje erin. Oh mijn god, hé. Hey. Wat is dat weet je, nou, joh? Nogmaals, je kunt daarover twisten en drie vingers in de lucht, kom op! Ja, nee. Maar ben het er mee eens of ben het er niet mee eens? Maar dat zelfs het 8-uur-journaal daarmee opent en de 8 minuten overwezen is een beetje triest. Nederland, dat is toch wel het trieste verval van Nederland. Holland op zijn smalst. Nou, Leo, ga lekker... Ik hoop wel dat we daar dan ook wel uit leren. Dat niet maar blind wat er op Twitter geroepen wordt, gepromoveerd wordt tot nationaal nieuws. Nou, laat dat dan lekker bij Twitter, want Twitter is gewoon de kroeg van vroeger en tomaten gooien van 30 jaar geleden. En daar moet je het bij laten. Daar moet je geen landelijk nieuws van maken. Nee, je hebt gelijk. Nou, Leo, lekker stampotje eten en we spreken je. Dag Leo! Als ik weer een politiek oordeel geef, dan word ik weer afgezet. Leo! Dat is ook altijd. Onvoorstelbaar. En de Brabant ballen ze nog een keer de vuist, hè? Leo! Oh. We komen eraan. Dag Leo! Dag Leo! Het is trouwens wel een goede suggestie om het land van Maas en Waal dan maar als koningslied. In het land van Maas en Waal. Dag Leo! Dag Leo! Ja, nou. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij is zich aan het zweet aan het werken op de sportschool. Onze Martin. Zoals jullie weten houdt die Martin erg van die volle meisjes. Niet van die magere latten waar geen spek op zit. Je moet iets in die handen houden. Hè? Je moet na elke stoot haar lijf zien golven als water waar een steen is ingegooid. Enfin, die doene konijnen krijgen geen warme liefde van mij. Maar dat betekent niet dat zij moddervet moeten worden. Maar luister, ik ook niet. En dus zit Martin sinds kort op die sportschool. En ik erger me daar helemaal kapot aan die echte vatso's. Van die volgevreten wijven die denken dat alleen hun aanwezigheid in die gym zal helpen om af te vallen. Deze vetobstakels doen er helemaal niks. Zo spin ik. Dat is fietsen zonder vooruitgang. En die dikke zeugen komen altijd te laat, zodat ze die warming up niet hoeven te doen. Als het ook maar een klein beetje zwaar wordt, als het een beetje zweten wordt, als je een beetje moet inspannen, dan moeten die wijven altijd pissen. Iedere keer wanneer het zwaar wordt, moeten die wijven zeiken. Alle varkens stappen gelijk af als je moet zweten. Krijgen ze opeens last van hun blaas. En ze komen niet alleen te laat. Ze gaan altijd eerder weg. Want, en daar komt ie, zij moeten op tijd zijn voor het eten. Martin wordt misselijk van dit soort mensen. En maar janken als ze voor die spiegel staan. Maar eens met een beetje inzet iets en al die spekophopingen doen. Nee hoor, dat zit er niet in. Die dikte van het lijf is een minder grote ergernis dan het gebrek daar iets aan te doen. Luiheid is het einde van elke ambitie. Doe gewoon eens je best, stelletje aangespoelde potvissen. Godverdomme. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, ik meen het hoor. Waarom kunnen ze zich niet een beetje inzetten, hè? Iedereen moet er godverdomme naar kijken, naar die dikke wijven. Naar die slappe hapen met van die hangbuiken. Smerig is het gewoon. Wat verdamme. Nou, tja. Ja. Staatssecretaris Teven overleefde deze week een motie van wantrouwen rondom de kwestie Dolmatov. En daar was lang niet iedereen blij mee. En een van de belangrijkste voorvechters van de Teven Go Home possie is Sharon Gesthuizen van de SP. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Sharon Gesthuizen van de SP. Goedenacht, meneer Roos. Goedenacht, ja. Goedenacht, meneer Hink. Ah, dat is fijn. Ja, nee, zeg nou, begon het allemaal met een verkeerd vinkje, die hele affaire Dolmatov. Hè? Een beetje. Het begon eigenlijk, denk ik, met het niet toestaan van zijn asiel. Ik denk dat het daar misging. Ja, maar dat was dat niet, want er was een, ik las iets over een vinkje. Dan moest je iets aanvinken. Onrechtmatig in plaats van rechtmatig. Maar ging dat dan niet over zijn asielaanvraag, maar waar ging het dan wel om? Dat ging om... dat is een beetje... Ik probeer het heel simpel uit te leggen. Ja, doe maar lekker hoor. Doe maar lekker simpel. De advocaat had een had beroep aangetekend. Ja, ik begrijp het al niet meer. Kan het iets simpeler? Ja. Nou ja, hij was afgewezen. Zijn eerste asiel. Afgewezen. En dan kun je nog zeggen, ik wil toch nog dat ze er nog een keer naar kijken. Dat had zijn advocaat laten weten. En dan hoort dat dus niet... Dan hoor je dus niet meer in de gevangenis terecht te kunnen komen. Nee. Maar dat is wel gebeurd. Nee. Oké. Okay. Ja. Mijn vraag een beetje over de hele zaak is, maar dan doe ik het ook een beetje simpel. Kan meneer Teven er nou wat aan doen dat meneer Dolmatov zichzelf heeft opgeknoopt? Teven zelf heeft gezegd, staatssecretaris Teven heeft zelf gezegd dat er hij noemde dat een kausaal verband. Dus de overheid heeft fouten gemaakt, waardoor Dolmatov in deze situatie... Het is een heel ernstige zaak. Ik ga er ook zeker niet grappig over doen. Ja. Alleen, ik denk niet dat je zomaar opeens jezelf van het leven berooft, toch? Dat denk ik in dit geval... denk ik dat dat wel alles met die asielprocedure te maken heeft. En meer omdat iedereen eromheen, dus niet alleen zijn advocaat... want die is natuurlijk, dat zijn belangenbehartiger... maar ook mensen die daar onafhankelijk omheen stonden... hebben gezegd dat op het moment dat zijn asielaanvraag werd afgewezen, hij compleet dicht sloeg en echt totaal veranderde van een moedig en openhartig persoon in een beetje een teruggetrokken, een beetje een ziek persoon. Nee, begrijpelijk. Maar het punt is natuurlijk, door dit verhaal is men erachter gekomen dat dit misschien wel in 100 fout gebeurt. Ja. En er hebben niet de 100 mensen zichzelf verknoopt. Nou ja, en bovendien is het, volgens mij geeft nog steeds niemand toe dat dit ook misschien wel in 100 fout gebeurt. Sorry, wat zeg je? Want Jan zegt dat het misschien wel in 100 fout gebeurt, maar daar heb ik nog niemand iets over horen toegeven. Jawel, dat is wel zo. 300 keer is er iets misgegaan met zo'n vinkje. En in 7 gevallen heeft dat ook tot een onrechtmatige uitzetting geleid. Maar in 1 geval tot zelfmoord. Ja. En dat is iets te gemakkelijk gezegd. Het klopt wel dat er... er wordt helemaal niet bijgehouden hoe vaak mensen suicidepogingen doen. Dan mag toch verdomme hopen van wel, zeg, dat ze dat bijhouden. Nee, dat wordt niet bijgehouden. Waarom niet? Nou ja, suicide zelf wel, maar pogingen bijvoorbeeld... Oh ja, nee, als het lukt, dan moet je wel, hè. Dat kan niet anders natuurlijk, ja. Nee, maar dat is toch wel... Is dat niet, maar nee, is dat niet bijgehouden. Ja, maar is dat wel niet interessant om dan eens te vragen om dat wel bij te houden? Want dat geeft natuurlijk wel de situatie aan hoe groot het probleem is. Zeker, maar ik heb het ministerie ook pas sinds een paar maanden zover dat ze bijvoorbeeld bijhouden hoe vaker mensen worden geïsoleerd. Dus hoe vaker zo iemand in zo'n eenzame opsluiting, in zo'n kale cel wordt gezet. Dat je zeg mevrouw Gesthuizen, ik heb de indruk dat u vindt, velen met u, dat het toch vooral die bewuste mentaliteitskwestie is, hè, in die hele asielketen. Dat eigenlijk een beetje als lastig tuig wordt beschouwd, waar je maar niet al te druk over hoeft te maken en zeker niet al te humaan mee om hoeft te gaan. Is dat de kern van het probleem wat u betreft? Ik denk dat dat wel een heel belangrijke oorzaak is. Ja, ik vind dat, en dat is een van de belangrijkste problemen inderdaad, dat klopt wel, ja. Ja, en ook het doofhouden voor mensen die daar kritiek op leveren. Dus of het nou van de ombudsman komt of van Amnesty International of van de Europese, het comité ter preventie van folteren en marteling. Dat is een heel speciaal comité en dat gaat dan kijken. Het maakt niet zoveel uit waar de kritiek vandaan komt. Men houdt zich er een beetje doof voor. Maar is dat eigenlijk... Is dat niet het diepste wat u eigenlijk Teven verwijt? Wat Jan bedoelt, en denk waar ik ook heen wil, is... Ja, zo'n incident, dat is een keten van gebeurtenissen... en uiteindelijk loopt het verschrikkelijk af, maar dat gebeurt niet elke week. Maar bent u eigenlijk niet vooral kwaad dat men zich doof houdt... dat men zo inhumaan met die mensen omgaat? En is dat niet veel meer het probleem waarom u vindt dat Teven moet vertrekken? Nou, Ja, dat is wel wat ik afgelopen week ook steeds heb gezegd tijdens de debatten die we hebben gevoerd. Of tijdens het hele lange debat. Het leken er wel 2 of 3, maar het was natuurlijk 1 groot debat wat we met Teven hebben gevoerd. Dat is inderdaad wel wat ik hem heb verweten, dat klopt. Hoe erg is het nou eigenlijk dat Teven er nog zit? Nou ja, ik heb daar de afgelopen dagen natuurlijk nog wel even op kunnen herkouwen. En dan denk ik van ja, stel je nou eens voor dat er iemand zou zijn hier in onze directe omgeving, hè? Een vriend of een kennis of misschien wel een zoon of een neef. Die zou op een gegeven moment vertrekken naar een land omdat hij hier niet veilig zou zijn. En die zou daar, onder verantwoordelijkheid van het regime dat daar zit, in de gevangenis komen. En uiteindelijk blijkt dan dat er allerlei fouten zijn gemaakt. Hij had daar niet in de gevangenis horen zitten. En hij is ook niet goed behandeld. En die persoon zou daar zelfmoord plegen. Zouden wij dan vinden, als zo iemand dan daar zou blijven zitten, dan zouden wij volgens mij met heel groot gemak zetten. Het is een corrupte overheid, toch? Ik bedoel, als zoiets in een ander land. Corrupte overheid. Ja, ik zou dan wel zeggen, ik weet er dan niet, misschien niet precies van hoe het zit. Maar dan zouden we wel zeggen van dat stinkt, dat klopt niet, dat deugt niet. Maar hier gebeurt het ook, hier gebeurt het wel. Meneer Teven is natuurlijk politiek verantwoordelijk, want hij heeft het dossier natuurlijk al overgenomen. En dan ben je politiek verantwoordelijk en daar is ook het mee gezegd. Detentie doet hij al een paar jaar hoor, vreemdelingendetentie. Want daar was hij ook al verantwoordelijk voor toen minister Leers nog minister van Immigratie en Asiel was. Toen deed staatssecretaris Teven toen al de vreemdelingendetentie. Dus hij is al wat langer verantwoordelijk. Nee, maar u heeft het over een corrupt systeem. Maar kijk, hoeveel mensen hebben nou die motie van wantrouwen voorgestemd? Ja, de 1/3 van de Kamer. We zitten toch in een democratisch proces hier. Dat is niet de meerderheid. Dus hij blijft zitten. Ja, dan kan je dat een corrupt systeem noemen. Maar wat is dan corruptie en wat is dan geen corruptie? Ik zeg, wij zouden daar denk ik ons oordeel over klaar hebben op het moment dat wij zo'n opsomming van feiten zouden krijgen over een land. Ik ben persoonlijk dus bijvoorbeeld nog nooit in Rusland geweest. Als ik zou iets lezen van zo gaat het er in Rusland naartoe, dan zou ik denken van zie je, een corrupt land. Het deugt niet. Ja, precies. En dat is dus wat er hier gebeurt. Maar hoe ver neemt u... Ja, 1/3 van de Kamer. Nou ja, goed. Kijk, als 1/3 van een groep mensen waarvoor jij staat als verantwoordelijk iemand, hè, als 1/3 van die mensen zegt van ja, we hebben er geen vertrouwen meer in het werk wat jij doet. Ja, ik zou me dan... Dat is toch wel een behoorlijk strenge conclusie. Wat vindt u dan eigenlijk van de rol van de PvdA? Ik hoorde meneer Koer van de week op de radio. Nou, die moest ontzettend veel moeite doen om uit te leggen waarom dat toch allemaal nog wel klopt. Even een momentje, mevrouw Gersthuizen. U kent natuurlijk wel echte Jan en u weet u ook dat u nu eventjes flink de tijd krijgt om de PvdA de mantel uit te vegen, hoor. Ja. Wij zijn stil en gaat u lekker uw gang. Kom maar, op. Ik ben teleurgesteld. Ik denk dat kan best wel wat scherper, hoor. Iets pittiger, zou ik zeggen. Woedend zijn. U kunt nu uw gang gaan. Iets scherper graag. Maar woedend. Begin er maar. Ik ben teleurgesteld en ik hoop eerlijk gezegd alleen maar dat er in de achterban van de Partij van de Arbeid en ook binnen de fractie zelf heel wat mensen zijn die zich intern ontzettend kwaad maken, waarbij het dus veel meer zin zou hebben als zij dat doen dan wanneer ik dat zou doen, want bij mij wordt er natuurlijk heel... Maar was er niet stennis in de PvdA met mevrouw Kariep, die een andere koers wilde op asielzoekers en een andere wat rechtsere lijn in de PvdA? En waar is mevrouw Kariep dan in deze? Ik las vandaag in de onweersproken en formidabele NRC, die krant die u wellicht ook goed kent. Die krant ken ik zo goed dat ik hem daarom niet lees. Is dat die mensen die alles weten? Nee, dat is een krant waar ze hele lange zin hebben met heel veel commas en uiteindelijk staat er niks. Oh. Maar het is wel leuk om dat te vertellen, dat je het leest. Dat is wel leuk. Ja, 25% van de mensen in de PvdA-fractie zouden zich volgens ingewijden hebben verzet. Dus die zouden hebben gezegd van... Maar ja, die 25% heeft dus geen ruk te vertellen, dat is duidelijk. Zeter of 7 is dat dan, 7-8 mensen. Maar ja, die hebben dus geen macht, dus dat is makkelijk. Ja, we hebben gevraagd om een hoofdelijke stemming, dus dat kent u wel. Dan gaat het op een gegeven moment van voor en tegen. Ja. En dat doe je dan, zeg maar, als je nog een beroep wil doen, als je een soort ruimte wil bieden aan mogelijke dissidenten in een fractie. Ja. Maar dat is niet gebeurd. En toen wou mevrouw Thieme van de Dierenpartij, die wou ook nog even een beetje de mans doen. En die wou een motie van vertrouwen indienen. En die stond een beetje voor lul, hè? Ik denk dat haar intentie, dat die wel... Die was ja, op zich wel... Maar dat heb je veel met die vrouwtjes die zo gek zijn op dieren. De intentie Iedereen is goed, maar uiteindelijk... Over. Ja, het viel niet goed. Het viel niet goed in de kamer, nee. Dat was een beetje een inschattingsvrouwtje, hè? Dat weet ik niet. Ik denk dat ze het wel bewust heeft gedaan. Voor wat? Voor aandacht? Nou ja, of dat ze gewoon heel duidelijk wilde maken van, durf jullie wel te zeggen dat je vertrouwen hebt, maar ik denk dat VVD en PvdA gewoon vooral tegenstemden omdat ze niet met het politieke statement wilden meedoen. Nee. Mevrouw Gersthuizen, als u wakker wordt, denkt u dan ook wel eens aan Stamppot? Nee, eigenlijk nooit. U bedoelt met die W van Willem. Ja, met die 3 vingers in de lucht. Kom op, maar ik weet ook niet zo goed wat nou die W met Stamppot te maken heeft, maar dat... Oh, dat is dan misschien wortelstampot? Of is het dat? Nou, volgens mij is de W van Willem. Winter. Ja, ja. Wortel. Winterwortel. Ja, ja. Vond u het leuk liedje? Oranje ook. Ik vind het heel gek. Ja. Maar het is een slecht liedje, hè? Ik heb het nog niet echt heel goed. Oh meid, wees blij joh, dan hebben je oren nog niet gebloed tenminste. Nou, ik vind het wel een beetje... Dat zou zeggen dat je niet aan asielzoekers laat horen, want dan gaat die rating omhoog. Ik denk als je niet aan asielzoekers laat horen, dan maken ze zich allemaal eind voor hun leven. Denk ik ook. Oh, bah, wat een akelige vergelijking. Weet je wat ik wel jammer vind, is dat het... Ik ben helemaal niet zo van dat je nou per se jezelf verbonden moet voelen door het Koningshuis. Maar het is wel leuk als je als natie, als land laat... Ja, als alle inwoners laat binden door één lied. Dat zou toch fantastisch zijn? Ja. Maar we weten natuurlijk allemaal dat het onmogelijk is. Het is volgens mij onmogelijk om een nummer te verzinnen... Wat meneer Roos en meneer Heemskerk en ik alle drie mooi zeker vinden. Dat lijkt me heel erg moeilijk. Maar met dit nummer weet je zeker dat alleen de doofstomme in Nederland denkt van... Nou, het is wel wat. Weet je, nou, dan is het denken, toch wat een is beetje er... binding, want iedereen doet zijn best om erop af te geven. Ah, ja. Zo is het. Nou, mevrouw Gesthuizen, gaat u lekker slapen? Want u heeft... wat was het een drukke week, zeg. Ja, ja. Doet u nog veel aan uw hobby, boetseren? Afgelopen weekend niet, maar ik ben wel weer aan het schilderen. Ja, ja, mevrouw Gesthuizen is een bijzondere kunstenares. Echt waar? Ja, het is een creatieve, wist ik helemaal niet. Creatieve meid. Ja. Boetseren en schilderen. Ja, ja, wow. Voor jou vooral hakken hoor. Boetseren doe ik echt niet. Hakken? Ja, ja. Hout. Lekker hakken, nee, steen. Steenhakken. Ja, nee, maar moet je mevrouw Van Gesthuizen achter zo'n stenen met zo'n bijtel en dan rammen erop, joh. Ik vind dat een stuk erotiek. Joh. Ik hoop, ik word toch wel een beetje... Nou ja, goed. Nou ja. Mag ik u een prettig slapen wensen? Ja, dat mag u zeker. Nou, wat rusten dan. Dag, mevrouw Gesthuizen. Dag. Het Haags geluid. De liefdespotten kost op de ATV. Dagboek van de liefdespanter. Ik zat er al een tijdje op te wachten en deze week was het raak. Er waren weer eens nieuwe werkloosheidscijfers, een diepte-record in absolute aantallen en dus blinde paniek en losgeslagen deskundigen in alle media. Het wachten was op de gek die het ter sprake zou brengen en ik werd niet teleurgesteld. Helaas ben ik de naam van de smeerlap vergeten, anders had ik hem hier graag aan de schandpaal genageld. Maar het was op Radio 1, de interviewster was te jong om beter te weten... en de man begon over ATV. Stel nou dat we allemaal korter gaan werken. 36 uur in plaats van 40 en dan 10% van ons salaris inleveren. Als 9 mensen dat doen, heb je een nieuwe baan gecreëerd... en ook nog geld om hem te betalen. Zou dat nou niet prachtig zijn en sociaal solidair... Dat dan op zo'n onschuldig, nee, wat ik nou toch voor superleuk en geniaal plan heb, toontje. En die verslaggeefster, die dus te jong was om beter te weten, ging er met boter en suiker in. Je hoorde haar denken, nee, maar de werkloosheid wordt hier opgelost in mijn programma. Ik word beroemd! Gelukkig was er ook iemand in de studio die de jaren 80 had meegemaakt en dan niet in de wieg. En die wist, wat ik ook weet, deze truc is al eens eerder geprobeerd. En gelukt in de vorige crisis. ATV. Arbeidstijdverkorting. Minder uren voor minder geld. En dat zou banen opleveren. Maar ja, 9 kleine stukjes van 9 banen maken samen nog geen nieuwe baan. En bovendien, nieuwe banen creëren was überhaupt nooit de bedoeling. De bedoeling was, en is, mensen hetzelfde werk te laten doen in minder tijd voor minder geld. Een ordinaire salarisverlaging in ruil voor een dode mus. 4 uur extra vrije tijd per week. Die je namelijk in de praktijk nooit kunt opnemen... omdat je je 40 uren werk nooit afkrijgt in die pokken 36 uur... en wel uitkijkt om een keertje op je recht te gaan staan in tijden van crisis. ATV was de grootste diefstal in de geschiedenis van de arbeidsmarkt in Nederland... en niets anders. En dat mag nooit meer opnieuw. Die ziener op de radio moest zijn woorden inslikken en toegeven... dat ATV niet gaat om het creëren van nieuwe banen... maar om het behoud van oude... om de hoop dat werkgevers mensen misschien wel in dienst houden als ze minder kosten. Dat is ook niet leuk, maar als dat is wat je wilt, wees er dan verdomme eerlijk over. Dagboek van de liefdespanter. Je kan nu gratis bellen naar 0800-112 om je mening te geven over de stelling. En de stelling van vanavond is, wij willen het koningslied terug. Zo is het, Jan. Nou, ongerelateerd nieuws. President Chavez van Venezuela is dus dood. En Nicolas Maduro was zijn kroonprins. Maar daar ligt de tegenkandidaat Capriles. Is het niet zomaar bij neer. Gevolg, hele spannende verkiezingen. Maduro wint met miniem verschil en wordt gekroond, zeg maar. Maar de stemmen worden desondanks geheel hersteld, Jan. En we bellen even met de echte Janne-correspondent Marion van Rooyen over de toestand in Venezuela. Een hele goede nacht, Marion van Rooyen. Hallo, hallo. Gaat het goed, Marion? Ja, gaat prima. Fijn om te horen. Zeg, die Maduro, dat was toch een soort tweede Chavez, een vriend van de armen? Absoluut. En dat mocht hij willen verder, dat hij een tweede Chavez was. De ellende is, het is een hele, hele, hele slechte kloon van Chavez. Het is af en toe tenenkrommend hoe hij zijn grote voorbeeld na probeert te doen. Nou ja, en dat bleek ook wel bij de verkiezingen. Die man heeft het voor elkaar gekregen om in één maand tijd, terwijl het hele volk zat te rouwen en Chavez ongeveer tot de nieuwe Jezus Christus uit zat te roepen nadat hij dood was, om 1 miljoen stemmen kwijt te raken. Nou, dat is knap. Door zo ongelooflijk slechte imitatie van Chavez te doen, dat mensen gewoon massaal wegliepen. Die Chavez, hè? Is dat ook een soort Jezus Christus daar? Dat is het absoluut. Dat is het absoluut. Kijk, Chavez, die zal de geschiedenis ingaan als een halve heilige. Maar ja, het probleem is, wat nu, hè? Maar het was toch ook gewoon een gore dictator, of ben ik nog gek? Nee. Oh? Nee, je bent niet gek of nee, het is geen dictator? Nee. Ben ik nou niet gek? Ja, ik denk dat je gek bent. Hij is altijd democratisch verkozen. Je kan hoog of laag springen, maar dat is wel een feit. Ja, maar in die tussentijd kun je ook morrelen aan bepaalde rechten. Mensenrechten bijvoorbeeld. Kan je doen. En dat deed hij ook. Maar goed, zijn voorgangers deden dat ook. En op het Latijns-Amerikaanse continent is democratie een zeer relatief begrip. Hoor. Zeg, Marion, kun je nog heel even voor mij en misschien de mensen die het ook niet meer helemaal scherp hebben. Wat was ook weer zo ontzettend leuk aan die Chavez? Hij zei soms echt alles wat sommige mensen dachten, maar niet durfden te zeggen. Bijvoorbeeld dat hij tijdens de Verenigde Naties in New York, een grote vergadering, dat hij dan op het spreekgestoel staat en vlak nadat Bush gesproken heeft. En hij zegt, het ruikt hier naar zwavel. Het ruikt hier naar zwavel. Oh, dat komt omdat de duivel hier net geweest is. Ja, dat is natuurlijk best wel geinig. Vlak na de invasie in Irak, weet je wel. Maar dat is toch best wel gênant, of niet? Ja, voor staatshoofd wel. Maar het werd hem vergeven. Maar Chavez is eigenlijk de bevrijder van de armen. De veel genationaliseerd en zo. En dus eigenlijk altijd gezegd, nou, ik ben hier voor de armen en de rijken, die krijgen de pleuris maar. En Maduro, die heeft het dus eigenlijk, zou je dat zelf graag willen nadoen. Dat is niet gelukt en zijn concurrent is een zekere Capriles en dat is gewoon een centrumrechtse politicus, ja toch? Ja, nou, dat heb je aardig samengevat, ja. Goed gedaan. Je doet je best. En nu gaan ze de stemmen hertellen. Ja, want het is blijkbaar toch een heel klein verschil. Ja, nee, dat gaat nog een tijdje. Ja, ze gaan de stemmen hertellen, maar ondertussen is gisteren, zeg maar, de kloon van Chavez wel geïnstalleerd als president. In principe voor 6 jaar. Maar goed, na 3 jaar kan er ook wel weer tussentijds een referendum gehouden worden. Nou, De boel staat wel op scherp in Venezuela. Hey, Marion. Op scherp, want het is 50-50 was de stem. Hè? Echt 50-50. Het land is nog verdeelder dan het ooit was. Chavez heeft het land verdeeld, dat is waar. Door iedereen die hem niet aanstond uit te maken voor rijke klootzak. En Maduro gaat daar in feite mee door. Maar het is helemaal lastig nu er een 50-50 is. En Chavez staat toch altijd rond de 60-65%. Maar die Maduro, die is nu gekroond president daar. Maar voor hetzelfde geld komen ze erachter dat hij dat helemaal niet is. Wat moet je met 200.000 stemmen verschil? De ene kant op of de andere kant op? Kijk, het enige wat je kan doen is natuurlijk elkaar de hand schudden en zeggen, het gaat economisch zo slecht, want dat gaat het. Laten we er samen de schouders onder zetten. Maar in plaats daarvan zitten ze elkaar, zoals de afgelopen 17 jaar onder Chavez, totaal voor rotte vis uit te maken. Nou, lijkt Nederland wel ze. Oh nee, we hebben juist... Nee. Zeg, maar dus, wat je zegt het zelf al, dat die heilstaat van Chavez heeft het toch in elk geval niet opgeleverd, dat het daar zo lekker gaat economisch verder. Maar waarom willen die mensen in godsnaam dan die Maduro als een soort Chavez 2? De resterende 50%. Ik zeg je steeds minder. Kijk, Chavez heeft natuurlijk het is een olieland. En heeft dat oliegeld in sociale programma's gestoken. Voordat Chavez verkozen werd, was 80% van de bevolking in een van de rijkste olielanden ter wereld, zat onder de armoedegrens. Dus Chavez had wel een punt natuurlijk. Ja. Hè? En hij heeft dat geld van de olie heeft hij in sociale programma's gestoken. Dat betekent dat iedereen nu een soort van... gezondheidszorg heeft. Dat mensen een soort bijstandsuitkeringen hebben, noem maar op. Dus voor de armen was hij een grote held, want hij heeft ook werkelijk, daadwerkelijk een aantal dingen gedaan. Zeg maar Jon. Dat oliegeld is op aan het raken, daar komt het op neer. Zeg maar Jon, wat vinden ze daar in Venezuela van het koningslied? Weet je, de maat klopt niet. Dat zeggen ze daar op straat? Ja, het is de maat. Het is de maat. Ze zeggen, het gaat niet om de tekst, maar de maat klopt niet. De maat, ja. Nou, mooi breken nieuws. Ik heb een peiling gehouden. Het is de algemene opvatting daar. Hartstikke fijn. Nou, Marion van Rooijen, mag ik hartelijk danken dat je ons even te woord wilde staan? Ciao. Dankjewel. Ciao. Ciao, ciao. Het is toch... Hoi. Dat is Italiaans, dat maakt toch niet uit. Ciao, wat een hartstikke motor zich. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ieder volk krijgt het koningslied dat het verdient. En god, wat moeten wij dan een vreselijk volk zijn. Want het koningslied van de hand van John Eubank is zo ongelooflijk waardeloos terecht. Het bloed loopt gewoon uit je oren naar de eerste klanken. Maar nu heeft meneertje Koekenpeertje dus het nummer ingetrokken. En dat vinden wij nou ontzettend jammer. Ja. Ja, want ook al is het waardeloos... Dat was wel ons koningslied. Het was ons koningslied. Ja, dus, bel gratis 0800-121. En dan geef je mening over de stelling van vanavond. En de stelling van vanavond is Jan. Ja, dat is als volgt, Jan. Wij willen het koningslied terug. Mooi gedeponeerd. Ja, weet je wat? Net hoorden we nog op het nieuws dat er dus de hele dag koortsachtig telefonisch overleg is geweest tussen... De hele dag. Dus het comité... Ja. Weet ik veel. Maar er moet dus iets gezongen worden, hè, in Ahoy of zo. En dan weten ze niet wat. En ik zie, het is ook best een nationaal probleem aan het worden. Wil ik maar draai een klote liedje en dan is het klaar, toch? Ja, ik Jezus. Zou het ook zeggen, joh. Thijs! Bel even die Eubank en zeg gewoon, joh, sorry. We hebben het niet zo bedoeld. Nee, klojo's op Twitter allemaal. Ja, en dan halen we Lange Frans, moet je eruit halen. Voor de rest is het top. Ja, precies. Thijs, wat vind jij ervan? Ja, eens met de stelling. Die John Eubank gaat er gewoon vandoor, man. Zijn werk moet hij afmaken. Ja, precies. Slaat toch helemaal nergens op? Iedereen heeft meegewerkt en een week voor de kroning trekt hij zijn keutel in. Ja, dag. Eubank, maak je karwei af. Ja. En je voordeur ziet er mooi uit, Jan Roos. Hey, dankjewel, Thijs. Ja, dankjewel. En dit is de grondverf nog maar, hè? Ja, moet je nagaan. Als je straks wel afmaakt. Als je straks 7 lagen keiharde panzergroene lak eroverheen gaat. Waarom grijs? Dat is een grondverf. Thijs, dankjewel. Wat een geluk. Dag Ellie. Dag. Wat vindt u nou? Moeten we dat koningslied moeten we toch gewoon terug? Moeten we gewoon toch draaien? We gaan John even vergeten. Oh. Tenminste, voor het koningslied. En we gaan gewoon voor Walter. Voor wie? Walter Kroes. Voor Walter Kroes, die heb ik vanavond gehoord. Ik vind hem helemaal leuk. Dus hartstikke leuk. Heeft hij ook een koningslied, Ellie? Ja, absoluut. Hé, Kabouter, zoek jij dat nummer eens even op? Heb je hem nog niet gehoord? Nee, joh, laten de Kabouter het wel even opzoeken. Ik probeer het ook een beetje te vermijden, hoor, als ik heel eerlijk ben. Die is hartstikke leuk. Walter Kroes, een koningslied, Kabouter. We zijn er al bijna. We gaan kijken of we hem straks kunnen we dat draaien, denk je, Kabouter, of niet? Gaat het niet meer lukken? Hij staat op YouTube, die moet je... Oh, nou, we gaan even kijken, Ellie. Weet je al een catchphrase of een regeltje, een zinnetje? Hoe heet het? Ik heb hem vanavond pas gehoord. Maar hij sprak mij ontzettend aan en dat is echt gewoon een meezinger. Nou, ja, super, het is wel heel treurig dat we dan een liedje van zo'n zaankanten moeten zingen. Maar het maakt niet uit. Nederland kleurt... Zoeken jullie nou even op. Het is Dries Roelvinkabouter. Het heet trouwens... Die andere power. Het heet... Even je mond houden en opzoeken. Het heet Nederland kleurt oranje, wou ik even zeggen. Jongen. Ja, dat leutert me door me heen. Ja, goed. Nou, dankjewel. Het is helemaal oranje. Ja, nou, bedankt, Ellie. We gaan even kijken. Bel 0101 en geef je mening over de stelling van vanavond. Wij willen het koningslied terug. Ja, dag. Ja, dag. Wij willen dat koningslied terug. 0101 en geef je stelling over deze mening en over iets anders. Nou, dan Michiel, hi. Hi, hallo. De RVD heeft om 11:02 bekendgemaakt dat er morgen, de RVD, morgen een oplossing komt voor het Koningslied. Vandaag de Rijksvoorlichtingsdienst. Oh, dat is mooi. Dit is zijde, maar jullie vriend Leo Driessen, daar je een beetje bagatelliseert over, maar die man heeft dus gewoon Dromen zijn bedrog van Marco Borsato geschreven. Ja, hij is niet de minste. Dat is echt niet de minste. Dat nummer heb geloof ik 15 weken op nummer 1 gestaan. Ja, dat was de grootste succes van Marco Borsato. Die schreef onze Leo. Ja. En maar Joep ik niet hoor. Die Marion van Rooij en Leo Driessen samen een nummer laat maken. Ja, maar ook de muziek en Leo de tekst. Dat is een goed idee hoor. Oh, moet je even aan de binnenkant van je ogen kijken. Leo Driessen die met Marion van Rooij een nummer maakt. Godkanoon. Ja, niet een nummertje, gewoon een nummer. Muziek. Ik word een beetje. Wat is daar raar aan? Ja, nee, Jan, maar trek het weer in het seksuele. Dat is gewoon, weet je, nummer maken. Dat is weet je, innuendo is dat. Nou, dat maakt niet uit, dat is Jan. Zijn hele avond gaat hier al over seks. Dat is weer te gek van die man. Echt verschrikkelijk. Hey, hartstikke goed idee, Michiel. Ja, goed idee, Michiel. Gaan we lekker verder. Dankjewel voor alles. Doei. 0-1-2-1, als je je mening wil geven over de stelling van vanavond. Wij willen ons koningslied terug, want het is ons koningslied. Ja, precies. En de volgende beller hoeven we geen tekst, alleen muziek. Niels, ik heb begrepen dat je een koningslied gemaakt hebt. Spelen maar. Hij moet inderdaad terugkomen. Oh, ik zeg toch spelen maar. Ik zeg toch niet praten maar, Niels. Hoe is dat afgesproken? Komt-ie. Daar sta je dan. Jantje Roos met je hipster bril. Grote bos, gewoon van een man. Ik bescherm je tegen bosvormies. Ik breek ook je bril. Nou, prachtig. Dankjewel. Peter. Er moet toch wat een geleut ertussen, jongens. Hou je nou zeg wat concept? Ja, ik ga maar gewoon door met het programma. Nou, er was een Twitter op gozer die zei van dit is vergaande glorie, dit programma. En ik denk dat hij zo langzamerhand wel een punt heeft. Ja, nou in. Nou ja, goed, ik ga ook gewoon maar mee door. Maar hij heeft wel een punt. Het concept valt uit. Wie hebben we aan de lijn? Ik denk Peter. Hé, Peter! Ja, dag met Peter. Oh. Hallo. Dag, Peter. Dag, Peter. Wat vind je... Ik vind het werkelijk godsgeklaagd dat wij in een tijd dat we bijna 700.000 werklozen hebben, een niet-regerend kabinet, een lul van een premier. Ja, ga door. De grootste crisis, economische crisis sinds de jaren 80. Ja, we hebben problemen, ja, ik begrijp je punt. Drugs zitten te maken over een of ander ontzettend onbenullig liedje door een ontzettende klojo geschreven. Ja, Peter, dat deden de Romeinen ook al, hè. Weet je, dan ging het niet lekker en dan gingen ze allemaal spelen in het circus doen met brood en leeuwen en toestanden. Maar ik heb een suggestie voor John Eubank, een troostprijs voor John Eubank. Ja, nou... Als Maxima en Willem-Alexander nou samen een troostliedje componeren voor John Eubank. Oh ja, dat is een leuk idee. Zou dat niet wat zijn? Ja. Nee, ik vond het wel een leuk. Het wordt toch een ceremonieel koningschap, dus hij heeft niet zoveel te doen, denk ik. Nee, precies. En dat watermanagement, dat is ook wel klaar. Dat is ook langzamerhand wel. Dat denk ik niet hoor. Ik denk dat er nog heel wat te water mee. Maar goed, dat hoeft hij niet zelf te doen. Dan kan hij gewoon een beetje leiding aan geven. Goed idee. Nou, hartstikke bedankt, Peter. Dit was een constructieve bijdrage. Ja. Dat hoor je niet vaak. Dank je wel. Wat een geleuter. Zal het dat mezelf zijn? Ik hoop het niet. Neem jij maar, want ik ben mijn lintje anders kwijt. Majesteit, bent u dat? Nee, met Willem. Oh, dat is gewoon Willem dit. Met Willem. Hé, Willem. Drie vingers in de lucht. De W van... Ja. Jij zal er wel stapel gek van geworden zijn, het koningslied. Hè, drie vingers in de lucht, de W van. Ja, ik ben het met jullie eens. Jezus. Dat lied, dat had geschreven moeten worden door Hans Dorrestein en Jules Deelder. Dat had een fantastisch nummer kunnen worden. Ja, maar... En nu zal het denk ik toch alleen maar... Willem. Als tune gebruikt kunnen worden als reclame nummertje voor Viagra. Kijk hem daar staan. Willem, drie vingers in de lucht, de W van. De W van WW. Ja hoor, ik ben er klaar mee. Van Willem! Oh ja! Jongen, zeg. Geef wel het niveau aan van de luisteraar dit, hoor. Shit. Wat een geleuter. Doe jij Ellie nog? Het kan haast geen toeval zijn dat we alweer een Ellie aan de telefoon hebben. Ja, ik ben er weer, hoor. Godmeid, daar ben je weer. Nou, vertel het eens. Wat is er veranderd sinds de laatste keer dat we elkaar spraken? Jullie leuteren maar door en dan laat je net nog zo'n ander liedje horen. Je zou Walter even opzoeken. Wie? Ja, Walter Kroes. Ja, Walter Kroes, draait dat nou echt? Ja, maar dat lukt die kabouter even niet, joh. Het is een... Ja, wel natuurlijk. Ach, Dat gaat je niet lukken. Weet je wat hij nou zegt in onze oortjes? De computer is kapot. Nou, zegt dat is kapot? Het allerberoerdste pokkersmoes die ik ooit heb gehoord om Ellie's geen plezier te doen, kabouter. De computer is kapot. Het is Ellie, echt een. Het ding is, dat maakt hij kan het tegen zijn. Nee, laat Ellie even hangen, want ik zoek het wel gewoon bij Jan. Jan doet het zelf wel even. Gewoon even opzoeken. Ja, Ellie, Janne, hou even. Hey, luister nou even. Nou zeg. Ik word vaak zo moe van jullie, luister ook eens naar mij. Je moet gewoon dat moet even moe opzoeken. Je moet nou god van die gekken worden, hè? Ellie, hou ik ben gewoon een beetje beledigd in mijn eigen programma. Hier is het. Nee, je moet het gewoon even opzoeken. Ik zoek, ik heb het niet ontstaan! Dat heet programma gewoon heel gezellig. Ja, dat noem ik gewoon een klote nummer. Ellie spijpen. Jongen, wat een hollige heineken huis gedoe zit. Wat een carnaval, ik heb een bloedhekel aan. Hé, luister, je moet wel de goede aanklikken, hè? Was dit hem niet dan? Ja. Nee, dat was de verkeerde. Dat was een verkeerde. Nou, goed, Ellie, bedankt voor je bijdrage. Ja, nou, doe je best, hè? Ja, meid, jij ook. Doe. Wat een geleuter. Moet die vrouw niet gaan slapen, joh. Leuk. Nou, dames en heren, jongens en meisjes. We hebben volgende week een hele goede gast. Dat is afzien Elian. En dan zullen we vertellen dat we dan eens eventjes wat dieper op de inhoud gaan. Want ja, we waren vandaag een beetje serieus. Het was heel serieus, maar als van Elian wordt het helemaal waarschijnlijk diep en fantastisch. Ja, als we hem kunnen verstaan. Als het niet goed is, nou, zoek het dan ook lekker uit, zeg. Afzien Elian, volgende week. Ja, en deze week was het toch opmerkelijk. En het koningslied wil ik eigenlijk niet zoveel meer over horen. Wanneer is die pokkenkroning eigenlijk? Ja, de 30ste of zo weet ik veel. Het zou allemaal worst wezen. Ik ben republikein geworden. Oh. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren naar Echte Jan. Volgende week dus als van Elian. En deze week zit het op. En dat vinden we helemaal niet erg, want we zijn kapot. We willen naar bed. Ja. En ik wil dat scheidingtje nog in mijn hoofd ook. Oh. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren. De groetjes. En ook namens Jan. Dag. Ja, dag. Nee, ook namens Jan. Dag. Oh, namens Jan. Dag. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne.